بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب خاني روشناي دنجي. ناوي كتاب جيان فيري كردم. اما دكردنو ورجراني برزان ابو بكر. ديزاين غوفاري بريار. تيراش 2000 دانا. نوبي تاب سيام. صالي تاب 2016. جمعه سپردن لبرو برایتی گشتی کتیب خانه گشتیکن جمعه سپردن 1062 سالی 2016 پیدراو خوین نوا علی عمر علبرو کاردن جکن ربین کاظم بندیان بسم الله الرحمن الرحيم پیش چی خوشویستان ام کتیبی بردستان کوی هر دو برجی جیان فیلی کردم لا دو توی تا پیچونویو رازا ودا دوی اوی که برجی یکم 2000 با تیراجی 2000 دانه چاپ کرو برگی دو همیش با همان تیراش چاپی یکمی انجام درو هر دو برگ کش دوی پیشوازی چی گرمی اوی برس لا کتیب خانه کمانده نمان خوشویستی من با کتیبو خوین نوی ایوی خوینرانی برز وایلی کردین همیشه هول بدین با جوانترین چاپو دیزاین برهمن نوازکانی بریارتان پیشکش بکین. لگل بریارده همیشه و تی جوانو پیامی برزو چاپو دیزاینی قشنگ میوانی مالکان تانا. ارشادو سرکوتو بن. برزان ابو بکر. چوارده یچی 2016. خوینری برس ام تراکا بکوتا هات بسم الله الرحمن الرحیم پیشچی برجی یکم ام برهمی بردستت وتی ناودارانو سرکوتوانو شارزایانو پسپوران لسر استی زیهن ازمونو شارزایی کسانی که گشبینو سرکوتوبون لم جیانه دا پرتوچی جیان فیری کردم زور پیویسته لکتیب خانه همو خوینرو روشنبیرک دا هبید بتایبت او کسانی شیدای بواری گشپیدانو هندانو سرکوتنن و تکانی ام پرتوکا شاینی اون لسر برد بنخشندرین تابو همیشه لبیرو هزرمانده بمین نوا پیویست لانی کم منجی جارک ام پرتوکا بخوینی نوا چون که هر یک لپندو و تکانی تایبتن با واقعی جیانی همو تاکی چی کوملگا ام پرتوکا فیر مندکات گشبین بین سرکوتو بین لا شکست نترسین لا هولدانو کوشش کردن بردوان بین بچاوی هیواوا بو آواتکان من بروانین امانو چندین ازمونی دیکا لم پرتوکن نایبدا بخوی نروا یان جوی بیستی با. لکو تایی دا هیوادارین توانی بیت من ملو یک بخین سرکتیب خانه کردیو پشویک من بروحتان بخشی بیت. برزان ابو بکر 28/3/2012 خوی نری برس ام تراکا بکو تا هات. بسم الله الرحمن الرحيم پیشچی برجی دوم خوینری عزیز ام برهمی بردستت جیان فیری کردم گلبجری و تی بنرخی کسانی حکیمو نودارانو ازموندارانو سرکوتوانو پسپورانی جیهانا ازمونی همو او کسانن که لجیان دا گشبینو سرکوتو بون جیان فیری کردم کومالیکوانی بنرخو چندین پندی جیهانی لخو گرتوا گربه جوی دل جوی امبورا دیرید وانه زور بسودی لیو فرده بید. دتوانید وانه و پندکانی ام پرتوکا بکیت مشخالی روناچی با روشن کرنوی ریگه تاریککانی جیان. جیان فیری کردم. قطاب خانه یکا فیری برخودانو کلندانو بردوامی مندکات. فیر مندکات گشبین بین، بختور بین، کوکو تباو برا بین. امانو چندین وانه دیکا لم پرتو که نایبوا فیر دبین جیان فیری کردم جوانترین دیاریو خلاطا بو شیدایانو ربوارانی ریگی سرکوتن بو هیوایی توانی بیتمن ملوی چی دیکمن خست بیتا سرخرمانی کتابخانه کردیو پشویک من بروحتم بخشی بیت برزن ابو بکر 12/3/2014 خوینری برس ام تراکا بکو تا هات جیان فیری کردم جیان قطاب خانه چی گوریا گرمروف بیوید وانی زور با سودی لیو فیرده بید ام کتیبی بردستت کاملیک وانی بنرخی او قطاب خانهین پیویستا بجوی دل جویم بو را دیرین تابی کین با مشخالی ری بوجیانی ام سردم دجوارو آلوزا جیان فیری کردم لقطاب خانه یان لزانکو سرتا فیری وانکان دبین پاشان روبروی تاقی کرنوا دبینوا بلام لجیان دا سرتا روبروی تاقی کرنوا دبینوا پاشان فیری وانکان دبین جیان فیری کردم لاندیرا غاندیوا زور شد فیر بوم بون مونا کاتیگ دلیت با پیرم فیری کردم کمروف دو زورا زور یکم او کسی که حل دسته بکار کردنو انجامی دادات زوری دوم او کسی که ریزو سپاسی پیدگات با پیرم داویلی کردم کامن لزوری یکم بم لبر اویلی رده چه برچه زور کم ترا جیان فیری کردم زوربی او کسانی آزار من ددن اوانن که همو متمانیک من پی بخشیون لبر اوی نهین یکان من دزانن کاتیک کشیک دکویت نیوان مانوا لدج من بکاری دهینن بدل نیایو امش زوریکا لنا پاچی جیان فیری کردم او کسی لسالک دا داها تکی 1,000,000 دولارا هزار اوندی او کس کار ناکد که لسالک دا داها تکی 1,000 دولارا بلکو او نهینیا لطونیتی کار کردنی بیروهاش دایا جیان فیری کردم لروس پیروه فیر بوم کاتیک دلیت بیر بکروا جیان وکو یاری بوکسین وایا گرنگ نیا کچوار دجار بدورید بلکو گرنگ اویا لماوی چند سرکه یک دا بلیدانی چی کشنده برام برکت بخید بمش دبیت براوی یکم جیان فیری کردم پیوستم روف لکسانی بیتاقت رشبین خراب روخینر رشت خویدور بخاتوا بو اوی بتوانید سرکوتن بدست بهینید چونکه او صفتانا وکو کولیرا لنخوشید در مکانن دا گویزره نوا کواتا خوتان لو زور کسانا دور بخنه و بو اوی توشی همان نخوشی نبن جیان فیری کردم مامله کردن لگل او کسانی تو بر پرسو بر و بر یعنی وکو فرمانبران من دالکانت وکو او کسوایا کتولکی چی لناو دست دایا اگر دستی تون بکات تولککا دخن کت اگر دستی شی والا بکات تولککا دفرت بوش کنترولت لدست دست جیان فیری کردم جیری وکو کلگه یکوایا همو بیرکرنو یک کبیری لیدکی توا بو ماوی چی زور وکو کرداری آودانا تنها او ددرینو کچاندو مانا جیان فیری کردم لهزاری سیمده زانست بهیز ناج مردرید بلکو پراکتیز کردنی زانست بریتیا لهیز جیان فیری کردم هیچ روژک بسرم دا تینه پرید لانی کم ستایشی سی کس لدوستانو هاوریکان می تیده بکم جیان فیری کردم اوی دی خوین تندروست من ناکد بلکو اوی هر سیدکین تندروست من دکد اوی فیری دبینو دی خوینین نمان کد بدانا بلکو اوی لیاد من ناچید دمان کد بدانا اوی قازان جیلی دکین دولمند من ناکد اوی پاشکوتی دکین دولمند من دکات جیان فیری کردم قسکرنه چی کمو آسان یانگفتوگوی چی کرتو پوخت لگل کسی چی دانا به اندازه منگیک خویندنه جیان فیری کردم دو زور مروف هیا یکمیان او کسی کمان دو دبیو برهم دهیند هول دادات بو هیناندی خواستو آواتکانی همیشه دیوید خوی و دورو بری آسوده بکات امش کاری چی آسان نیا هر بو یکمیک لخلچی لم زورن دومیان مروفی چی بخیل و حسوده ایرهی بزوری یکم دباتو همیشه و دزانید قصی با قبری قدر چار سره رخنه دگرید لو کسی سر دکوید امش آسانه به همو کس دکرید جیان فیری کردم هیواو آواتکان ببی درد سری و مندوبون بدست ناین جیان فیری کردم کات یک مروف دیوید دورو برکی بگارد پیویست سرتا خوی بگارد جیان فیری کردم شکس خورد وکان دو بشن بشه چیان بیر دکن و کار نکن بشکی تریان کار دکن و بیر نکن و جیان فیری کردم لکوتایی دا هر او کس سردکوید کاتوانای خوراگریو آرام گرتنی هیا جیان فیری کردم جوانترین هستکانت بریتیه لوی تولنا خد دا هست بکیت هنگاوی چی راستو درستت ناوا اگر چی همو جیهانیش دجایتید بکن. خوینری برس ام تراکا بکو تا هات. جیان فیری کردم گورترین هلا کمروف تیدکوید اویه که خوی به حالا نزانید. جیان فیری کردم. ببی رزامندی خو من هیچ کس نتواند هست من بریندار بکد. جیان فیری کردم. که تیک مروف بیروکه یک ده چیند کاریک ده دوره توا. اگر نری تیک بچیند حلسوکو تیک ده دوره توا. اگر حلسوکو تیک بچیند ریزو خوشویستی ده دوره توا. جیان فیری کردم. که تیک مروف توشی گرفتیک دبید پیویست هرگیز نلید گرفتی چی سخته چون که اگر سخت نبید پی نوترید گرفت جیان فیری کردم زورک لخلچی آموشگاری دکرین بلام کمی چیان سودی لیده بینن جیان فیری کردم که تیک کسانی زیرک دخیت کار دگیت هیواو آمان جکانت بوش دی سلمینید که تو لوان زیرک تری جیان فیری کردم تا کرگا بو اوی بزانم تا کوی دتوانم بروم اوی کتا او پاری رگا بروم جیان فیری کردم پیویست مروف او بهرانه بجمیرید که خاونیتی نک او بهرانی کنیتی جیان فیری کردم نوبانجی باش او سروت گورو بنرخیا که پیویست همیشه پارزگاری لب کرد جیان فیری کردم زوربی کات سرکوتن لانجامی بریاردانی راستو درست ویا بریاردانی راستو درستیش سرانجامی شارزاییو لیهاتویا لیهاتویو شارزاییش لبریار حلکانو فرده بین جیان فیری کردم اگر ویستت رخنه لهاو ریکت بگرید بپنهانی رخنه لی بگره بلام اگر ویستت ستایشی بکید پیویسته با اشکراو لبرتاوی هاوریو هاوکارانت ستایشی بکید. جیان فیری کردم. دروس کرنی متمانه کاتی چی زوری دوید. بلام روخانی تنها چند سرکه چی کمی دوید. جیان فیری کردم. دفرکان او دبخشن کتیایان دایا. جیان فیری کردم. هر چند حول بدید تا گرنجی بهنده کس بدید او کسانا لبرانبرده او گرنجیت پینادن چون کمروف نتوانید خلچی نتر بکات خوشیم بوید بلام دتوانید لرگی کاری باشو آکاری جوانو ببیتا کسی چی خوشویستو روح سوک جیان فیری کردم هرگیز نتوانید قناعت با همو خلچی بکید هرچنده کسی چی به ازمونش بید جیان فیری کردم همو مروویک شوازی چی تایبتی خوی هیل لجیان دا بلام دتوانید دکس فیری شوازکانی چشلینام بکی که هر یک لوانیش انجامی چی جیوازو تامو چیجی چی جیوازد پی ببخشن. جیان فیری کردم. او کسی همیشه رخنه دگریت بلگی لسر حس کردن بترسو خوبکم زانینی. جیان فیری کردم. که تیک مروف جیانی خالی دبیت لشکست کواتا وکو پیویست حولی نداوا. جیان فیری کردم. کسانی کن زور استما بتوانید رازیان بکید. اگر هزار موم دا بگیر سینید پید دلین ای کوا مومی جماره هزار و یک خو اگر یک ملوین موم دا بگیر سینید پید دلین کوا مومی جماره یک ملوینو یک. جیان فیری کردم. باشترین ریگه بو فیربون بریتیا لفیر کردن. جیان فیری کردم. هیچ مروویک کاملو تواونیا لپیش همو کسوا منو تو. جیان فیری کردم. مروو هرگیز نتواند ببی خلچی جیان بگذارند. هرچنده کسی چی سرکوتوش بید. جیان فیری کردم. سرکوتن هزار هاولو هاو بشی هیا. هرکات مروو لکارکانی دا سرکوتنی بدستینا زورک لخلچی بولای دگرین وو لدوری کودبنوا. بلام گر همان مروف شکستی هینا او همو او کسان لی دور دکونوو سرزنشتی دکن. جیان فیری کردم. زورک لخلچی روزانه نیومالو نوسینگکانین پاک دکنوا. بلام کمیک لوان عقلو بیروک خراپکانین پاک دکنوا. جیان فیری کردم. تیپربون بسردمی نارحتیو کسبو تگرکانی جیان دا. وکو پیشهی مادی کمالایتی خیزانی تندرستی کاری چی آسایو سروشتیا چون که جیان لطوار ورز پیکاتوا. نتوانین ورزی پاییز یان زستان یا خودهاوینی گرم وشک رد بکینوا. کواتا پیویستا لهر توار ورزکدا دان بخومندا بگرین. جیان فیری کردم. تاقی کرنوی زوری زیر با آگر دبید. جیان فیری کردم. پیوستم رو زمانی بکار نهیند بوش کندنی پشتی. جیان فیری کردم. او کسی زور پیدا کند او کسی کلکو تایید پیدا کند. جیان فیری کردم. پیوستنی مروف هموشتکانی دوروبری بچاوی خوی ببیند. پاشان بروای ببونی بهیند. مگر هر یکی کل ایما بروای بوانیه که هوابونی هیو ناشتواند ببیند. آیا هیچ کام لئیما پیش داهنانی کاربا روناچی گلوپکانی بینی و کواتا مرزنیا اوی ایما نیبینین بونی نوید. جیان فیری کردم. مروف دتواند خوی بگارد. هروها دتواند هر نریتو حال سوکوتک که پی خوشا حالی بجارد. کواتا اوار راستنیا که دلید او خوی فیری بوید نتوانید وازیلی بینید. ام قصه برهمی چندین خوان ازمونو کسانی شارزایا. جیان فیری کردم. کسانی کن دیانوید برهمکانیان بچن نوا. پیش اوی پی بگاد. نزانند برهمی پی نگیشتو لبری سود زیانی هیا. لبر او فیر با. چون آرام دگرید. پیش چنی نوو گیشتن به هیواو خونکاند. جیان فیری کردم. تنانت او کسی ناپاچی لنشتیمانکی دکات هوکارو بیانو بو ناپاچکی دهینه توا. بلام ام بیانو هوکارانا تومتی ناپاچکی ناصر نوا. لبر اوی بیانو گلیکن لطاوان قیزون ترن. جیان فیری کردم. او کسی دستی لنو آگر دایو قصدکات حلسو کوتی زیاواز لو کسی دستی لنو او دایا. بمش بتواوی دزانین هستی او کسی بگوچان دروات زیاواز لو کسی گوچانک دروز دکات. جیان فیری کردم. هیچ کات لچه برچه نترسم. چون که چه برچه مروو ناچار دکات همو تواناکانی بخاتگر. بمش ماسول ککانی گشه دکات. جیان فیری کردم. همو اوشتانی لم جینه دا قباریان گوریا دتوانین بیان کین پارچی بچوک بچوک. جیان فیری کردم قصه اگر لدلو بو بردل دکویت اگر لزمانی شو بو برگویتکا جیان فیری کردم مروف هرچند دلسوزو بوفا بیتو حزبکاری چاکب کات کاتیک برو روشحالات دروات نتواند اوابونی خور ببیند هرچند نیازیشی پاک بیت لبر او پیویستا مروف پلان دابنید بو اوی سر بکوید جیان فیری کردم زوربی او پیوندیانی لکار کردن دا دوزخ آسان همو او پیوندیانن کمتمانیان تیدانیا جیان فیری کردم مروف هرچند بیرو باوری چی راستو درستو پتوی هبید هندیک بارو دوخو روشوینی تایبتی هیا لو پیناو دا ناتسار دبین هنگاو گلیک بگری نبر که پیتسوانی بوتون تایبت یکان من بید بلام لو ساتان دا دوچاری کمترین زیان دبین جیان فیری کردم اگر مروف لجیان دا شتیک نبو لپیناوی دا بمرید او شتیک نبید لپیناوی دا بجی جیان فیری کردم هندیک گرفت هیت چار سر ناکرین تنها بوازهینان نبید جیان فیری کردم لجیان دا کمالک بریاری گرنگ هیا پیویست مروف بویرانا او بریارانا بداد هرچند سختیش بنو خلکانی کش لدورو برد تو رو نیگران بکاد جیان فیری کردم خوانی عقل بچوککان تنها بیر لکارو بارا بچوکو سادکان دکنوا جیان فیری کردم دیاری چی بچوکو سادهی چاوروان نکراو کاریگری زور گورترو زیاتره لدیاری چی بنرخی چاوروان کراو جیان فیری کردم مشتومر لگل کسانی نزانده نکم چون که خلچی لیان تیگ دست کم من نزانین جیان فیری کردم مروف هر وکوتون زلوبرگو هاوریو کتیبو شوینی نشتزیبونی حل دب جیرید به همان شیوه پیویستا بیرو بوتونی راستو گنزاو حل بجیرید جیان فیری کردم اگر پارزگارید لآرامیو شکومندی خود کرد با مشتومرو گفتوگوی نیوانتان زور توندو تیجیش بید اوه تو دبی تخاونی حلویستو دتوانید دلی برامبر بونه و ریزکانی خود را بکشید. لهمان کرده دتوانید رای گشتیش بدز بهینید لکو تاییش دا کشکا لبر جواندی تو تواو دبید. جیان فیری کردم. ام دنیایا بوینی آوینه یا. تنها اوینان من پیشانده داد که پیده دین. کاتیک تو سکالا لدز دنیا دکید رخصاری چی خماویت پیشانده داد آیا تو رخصاری چی جوانو گشت پیشانده و جیان فیری کردم اوی کار نکات حالش نکات جیان فیری کردم لوتکی همو جیانی چی سرکوتو آرام گرتنو لسرخویی جیان فیری کردم چارنوست بسروشتی خوتا و بنده سروشتی شد در انزامی حلسوکوتو حلسونکانتو کردانوکانتا حلسوکوتو کردانوکانی شد دوباره کرنوی او کردارانیا که بیرو بوچونکانت پیترا دگینن بیرو بوچونکانی شد در انزامی او آماجانیا که للاین خلچیو بارودوخو او جنگیی دورو برد پید دگات جیان فیری کردم ببا بخاونی بارودوخ نک کویلی بارودوخ بو اوی ببی تخاونی بارودوخ سرتا پیوستا سرکردائیتی درونی خود بگریتا استو چون کمروف دتوانیت همو آواتکانی بهینه تا دی با آرام گرتنی چی ریکو پیکو بردوام جیان فیری کردم فرهنجی سرکوتن لهر دووشی اگرو بلام پیک نهاتوا جیان فیری کردم لهمو مروف یکدا لاینی باشو لاینی خراب هیا پیویست لسرمان لاین باشکان بهیز بکین. جیان فیری کردم. حول بدا همو روژیک بسر دوین دا سر بکوید. رزامندی ویجدانت بدز بهینا. پیویست خوشحالیو آسودهید للا گورتر بید. لپیدا حلگوتنی همو جیهان. جیان فیری کردم. نرمونیانی لراد بدر لگل خلچی دا ازارکانیان زیاد دکات. جیان فیری کردم بو انزامدانی هر کاریک همیشه ریگای چاکتر و باشتر هیا. بو ی پیوستا بو انزامدانی کارکان من همیشه حول بدین ریگای باشتر بدوزینوا. جیان فیری کردم دوشت لم روشگارده دا زور گرنگن. یکم پیوستا لسر دولمندان بیر بکنو و بزانن هجارو درددارکان چون جیان دا گزرنو چنده بدز گرفتو نارحت یکانو دنالینن. دوم پیوستا هجارکانیش فیر بن که چون دولمندکان کردکنو بیردکنو لوانو پندور بگرنو فیری رگاکانی گیشتن با دولمندی ببن. جیان فیری کردم پیوستم رو خون با استیرکانو ببیند بلام دبیت لیادی نکد که پیکانی لسر زوین. جیان فیری کردم کاتیک پیدکنید جیان بود پیدکنید کاتیکش دگرید بتنها خود دگرید. جیان فیری کردم پیوست نکد مروف حول بدات بو اوی ببیت کسی چی سرکوتو بلکو پیوست سرتا حول بدات ببیت مروفی چی آکار جوانو بنرخو روشت برز او کات سرکوتن خوی برو روی دید. جیان فیری کردم باشترین چک کمروفی سرکوتو خاون یتی بریتی لکاتو آرام گرتن. جیان فیری کردم جیوازی مروفی سرکوتو سرنکوتو بریتی نیا لحیزو توانو شارزایی بلکو بریتیا لویستو ایرادی بهیز. جیان فیری کردم همو او دوزینوو داهنانی امرو دیان بینین پیش داهنانو دوزینوویان خلکانک دیان گود کاری لوجورا یک جار استمو هرگیز مروف نتواند بدستی بهیند. جیان فیری کردم زردخانه یک هیچی تیناچید بلام واتاو مانای زرد بخشید. جیان فیری کردم سرکرده سرکوتو همو کد بر پرسیاریتی شکست دخات استوی خوی لبر او دلیت من شکستم هینا هرگیز نالت سربازکانم شکستیان هینا. جیان فیری کردم زربی ساتکانی بختوری لجیان دا او ساتانن که دتوانید اوشتانه بدز بهینید که خلچی دلین هرگیز نتوانید اوشتانه بدز بهینید. جیان فیری کردم او کسا آزاو بویرانی لروب روبو نوی شکس ناترسن او کسانن که زال دبن بسر همو کار دجوارو سختکان دا پاشان سرکوتن بدز دهینن. جیان فیری کردم شکست خواردن خرابترین شتنی لم جیهانه دا بلکو خرابترین شکست خواردن اوی کتاقی ناکی نوا. جیان فیری کردم مروو سه کاد جمیر زوتر بگات سرکارکی تاکتر لوی تنها یک خولک دواب کوید. جیان فیری کردم پیویست مروو بردوام لخوی بپرسید که هیواو آواتو آرزوی لطیه لم جیانه دا بدستی بهینید اگر زانید اواهیز بوارک بو شکست نامینه توا. جیان فیری کردم گرنگنیا که شکست دهینی تو دکوید بلکو گرنگ اویا که آیا دتوانید لدوی کوتنو شکست حلسی توا. جیان فیری کردم شکست خواردن حلی چی نویا بو دست پیکرنوی جاری دوام بزیر چیو لیهاتوی چی باشتر. جیان فیری کردم لهر بارو دو خیگدائیت بروی چی خوشوا پیشوازی لجیان بکا فیری زردخانو پیکنین با خمکانی جیهان مده با کالی خود دا. جیان فیری کردم کردوی چاک زور چاک ترا لقصی چاک. جیان فیری کردم چه برچه لگل خودی خود دا گورترو چاکترو سرکوتو ترا لچه برچه لگل جیهان دا. هر کاتیک مروف چه برچه لگل خوی دا بکات او کاتا پیش دا کوید بشیوی که امروی وک دوینه نابید هر وها سبینیشی وک امرو نابید. جیان فیری کردم بو اوی بشیوی چی باشو نایب کار بکید پیوستا لکاتیک دا لیک کار زیاتر نکید کیشو گرفتکان دیاری بکا فیر با چون با گرنجیو پروشوا جوی دگرید فیر با چون پرسیار دکید فیر با چون زیاوازی دکید لنیوان کاری چی گرنگو کاری چی ناگرنگ دا قبولی گورانکاری بکا دان بحلکان تابنه فیر با چون بشیوی چی آسان بس لبیرو بو چون دکید فیر با چون پارزگاری لآرامی دکید بپی تیروانینت بو بارودوخ زردخانه بکا جیان فیری کردم همو او داهنانا گورانی لم جیانه دا دیان بینین ببیروکه یک دستی پی کردوا سرتا زور ساده بوا جیان فیری کردم اگر توانای انزامدانی کاری باشتر تبو کاری باش بس نیا جیان فیری کردم شکس خواردوکان همیشه دلین و کاری سرکوتن تنها شانسو بخته جیان فیری کردم زوربی او کارانی نپاچی دگینن للامن لگمانکان منوا ستساویان گرتوا جیان فیری کردم دو رگه هیا بو برنگار بونوی ناراحت یکان جیان یکمیان دبیت ناراحت یکان بگارید امش کاری چی استمو نکرید بلام لدومیان دا دکریت کردانو من بگارین بو روبرو بونوی ناراحت یکان خوینری برس ام تراکا بکو تا هات جیان فیری کردم همو کاروبارو فرمانکان لجیان دا ریجیه دا گنجیت کاریک لای کسی گورو بنرخ بید بلام کسی چی دیکا همان کار بکاری چی سادو ساکار سیر بکاد هموشتیک پیوستا با آمان زوا بونمونا اگر مروویک برنامو پلانی دانا تنها بو اوی بجیوی چی باش بو مندالکانی بدز بهینید سرنزم توانی لو کاری دا سرکوتو بید او کسی چی سرکوتوه بلام اگر مروویه چی دیکا پلانو برنامه دانا بو کرنوی چل کمپانیا سرنزم توانی سی کمپانیا بکاتوه او کسی چی شکس خواردوه ببراورد ببرنامو آمانزو پلانکی جیان فیری کردم کسانی سرکوتو بخیرایی بریار ددنو بهیواشی دگورن بلام کسانی شکست خواردو بهیواشی بریار ددنو بخیرایی دگورن جیان فیری کردم سرکوتن هموش تیک نیا بلکو حس کردن لسرکوتن هموش تیکا جیان فیری کردم پیویس ناکت مروف خوی بدست کوتکانی براورد بکات بلکو پیویستا دسکوتکانی بتواناکانی براورد بکات جیان فیری کردم زوربی کات زیانی جنگ فیر دکات چون لشرده قازانج بکیت جیان فیری کردم بختوری بدست نایت لدوریو نبونو کیشو گرفتکانی جیان تنها کاتیک بدست دید که بتوانیت زال بید بسر او کیشو گرفتانه دا جیان فیری کردم گرنگ نیا استاتو لچویت بلکو گرنگ اویا لمسات دا تو آراستت برو چویا جیان فیری کردم مروف وکو کیسل برگای چی راس دا برواد چاکتر لوی وکو آسک برگای چی حال دا برواد جیان فیری کردم سرکوتن خوی لپشت دانانی آمانجو پلانو برنامه رجیو حشار داوا بلام بختوری لخوشویستیو چشور گرتنو بدیهاتنی هیوو آواتکانو خوی حشار داوا جیان فیری کردم پیویست لسرمان بریار ندین بسر او کسان دا که حول ددنو شکز دهینن بلکو دبیت بریار بسر او کسان دا بدین که شکز دهینن لحول دان جیان فیری کردم اگر بتوید همو او کسان رازی بکید که دیان ناسید یان دت ناسن او لهر روژیک دا پیویستت با صد کات جمیر کات هیا لگل اوش دا دوچاری رخنی تون دبیتوا چونکا بدسینان رزامندی همو خلچی کاری چی استما جیان فیری کردم خلچی او خیراییان بیردسیتوا کل انزامدانی کارکت دا بدستیناوا بلام بیر لزوری دستکوتکت دکنوا جیان فیری کردم پیویست لسرمان کزور سرنزمان لسر آراستی با قال نکینوا بلکو پیویست سرنزمان لسر چونیتی جولانوی چاروگکا قلب کینوا جیان فیری کردم او کسی دیوید سرکوتن بدز بهینید پیویست لحیت شتیک نترسید زگه لترس جیان فیری کردم ایم وکو خوی لجیهان ناروانین بلکو وکو خو من لجیهان دروانین جیان فیری کردم بهیسترین شد لم جیانه دا او بیرو بوتونه یا که استاکاتی دروینه هاتوا جیان فیری کردم مروف کار بکاتو پشیمان بیتوا چاکتر لوی او تخواز بوایا که او کاری بکردایا کردو تانی کرده پشیمان با نکرده پشیمان جیان فیری کردم زربی بارودوخی مایپوچی ترسناک او یک کمروف هیواو آواتو وربرزی لدز داداد جیان فیری کردم زیوازی چی گوره هیا لنیوان شارزایی سالکانو سالکانی شارزایی دا کسانی کن خوانی ده سال شارزایین بلام سالک شارزایی ده زر دوباره دکنوا جیان فیری کردم لصدا نوتو پینزی خلچی حلکانیان نابینن وکتون حشتر گو پارکی خوی نابیند هرچند گورو دیاریشا جیان فیری کردم گفتو گو و تویش بطایبت لگل کسانی نزانده به همو و تایک حلایا چون که خلچی به آسانی دان به حلکانیان دا نانن جیان فیری کردم راشکاوی لم جیانه دا دجمنو ناحزانی چی زورت بو زیاد دکات لبر اوا راشکاوی همیشه پشودانو حوانوا نیا جیان فیری کردم اما لزیهانی چی ناتواو دا دجین لگل خلکانک دا کبی کمو کرتینین کواتا آگدار با پیجا بپانی حل نگرید جیان فیری کردم پیویست امروف هرگیز نلد لکارکم دا چندو چاری دردسریو ناراحتیو مندوبون بوم بلکو پیویست بلد لکو تایی دا چیم بدسته ناوا جیان فیری کردم للی آیا کوکاو فیر بوم کاتیکوتی اگر داوام لی بکرد صفاتی برو بری سرکوتو لتنهاو شیک دا کوب کموا او دلم بریاردان چونکه اگر چاکترین کمپیوترت هبید باشترین جمارت پی ببخشید لکوتایی دا پیویستت ببریاردان هیا جیان فیری کردم دو ریسا هیا بو خزمت کردنی کریارکانت ریسا یکم همیشه کریار لسر حقا ریسا دوم اگر کریار حلبو ریسا یکم بخوی نروا جیان فیری کردم پیویست امروف پند لحلکانی ور بگرید. جیان فیری کردم. سرکوتن بریتیا لگشتک نک تنها آمند. پیویست سرطا چیج لو گشت ور بگرین. لرگای گیشتنت بو شوینی که آوا تخوازی پی بگید. جیان فیری کردم. بخد بریتیا لخالی بیگ گیشتنی نیوان آمادکاری باشو او هلی که گزر دکات بسرد ده جیان فیری کردم پیش برچکاری لیهاتو بردوام سرنزی لسر آمانزکیتیو برو آمانزکی دروانید هرگیز بو خوارو ناروانید بو اوی ترسو بیم لبیروهوشی ده بلاو نبیتو جیان فیری کردم اگر خوانی هیواو و ربرزی چی نایب بوید بو هر گرفتیک سار سریک دبینید. جیان فیری کردم. خلکانیک با آراستی کشتی ملدکن. خلکانی چی دی کش لطاوروانی حتنی کشتی کده. کاتکانی خویان بفیرو ددن. جیان فیری کردم. بو اوی روناچی چراکت بردوام بید. پیویست بردوام نوتی تی بکید. نوت جیان فیری کردم همیشه دست پی کردن قرسترین بشی کارا. جیان فیری کردم مروف کاتیک شکست دهینید کتایی ناید بلکو او کاتی پاشک شدکات کتایی دید. جیان فیری کردم هیچ شتیک لم جیان دا بدست ناید ببی وره برزیو پروشیو گرمو گری. جیان فیری کردم جیان بریتیا لسرکوتنو شکست خواردن هروها لبدیهاتنی آواتکانو لدزدانی هیواکان. جیان فیری کردم سرنزدان لشت ساکارو آسانکان لایزورک لخلچی با آسانی پشگوی دخرید بلام هنده کس بوشت سادو ساکارانا دولمنده بن. جیان فیری کردم کارجری پراکتیزیو سرکوتو واتا درک کردنی بریار بخیرائی کاته کسانی چی شیاو لیهاتو دبینید بودزی بزی کردنی او بریارانا. جیان فیری کردم بو اوی هانی کسانی تر بدین پیویست سرتا هانی خومن بدین. جیان فیری کردم کلیلی شکست خواردن بریتیا لرازی کردنی همو او کسانی دیان ناسید. جیان فیری کردم دوینه او چک بانچیا کرات کشاوا سبینش او چک بانچیا کدوا خراوا بلام استا تاک چچی بانچیا کل بردست دایا لبر اوا پیویستا بدانایو کارزانی خدزی بکی. جیان فیری کردم هر کسیک نتواند کنترولی کاردانوی خوی بکات دکوی تجیر رکیفی کسانی دیکو بارو دو خوا. جیان فیری کردم لناپلیونیان پرسی چون توانید متمان بخوابون لدرونی سپاکت دا دروز بکی لولام دا گوتی بردوام بسی وشا ولامم ددانوا اوی دیگوت نتوانم پیم دا گوت حول بدا اوی دیگوت نازانم پیم دا گوت فیر با اوی دیگوت محالا پیم دا گوت تعقیب کروا. جیان فیری کردم سرکوتن پیوستی ببویریو زربزایی هیا چون که کسانی شرمن لم جیان دا زور پیش ناکون. جیان فیری کردم او کسی بدوی هاوری بی کمو کرتی دا بگرید سرانجام بی هاوری دمینه توا. جیان فیری کردم سر رای اوی مروف تنها یک زردجی او کسی گرمو گرو حماستی نیا جیانی للا خوش نیا بم بیرو کهیش جیان لخویان تیک ددن هر امش جیوازی نیوان گشبین و رشبین. رشبین گرمو گر نیا اوش واتا بختور نیا بلام گشبین گرمو گری لهمو لاینکانی جیان نیو حل دید بمش دبیت امروفی چی بختور لهمو بارودوخی چی جیانی دا. جیان فیری کردم هرگیز جیری لگل حسودی و ایرهی دا کناب نوا او کاتی حسودی یان ایرهی هبون توانای رازی کردنی کسی حسود کم دبیتوا. جیان فیری کردم همو اوشتانی روبرو من دبنوا زیاوازی دروس ناکن بلکو اوی زیاوازی دروس دکات سونیتی حلسو کوت مانا لگل برانبر اوشتانی روبرو من دبنوا. جیان فیری کردم وکو استیره وابم که همیشه بیداره بو اوی آسوی کسانی تر روناک بکات و جیانو گزرانیان رازاوه بکات ببی اوی تاوره بکات که که بوی دروانید یا خود کسیک پی بلید سپاس. جیان فیری کردم لبری گفتاری زور کردوی زور انجام بدم چون که او کسی گفتاری زورا کرداری کما. جیان فیری کردم دلم نبخشم باو کسی خوشم دوید بلکو بی بخشم باو کسی خوشی دویم. جیان فیری کردم امان زیچی رونم با جیان هبید چون که جیان چند ساته که بگو من هر پی دگید. جیان فیری کردم هرگیز لبریاردان دا پل نکم چون که زور زر روالت هل خلطه نره. جیان فیری کردم سرتا بدوای خوم دا بگرمو لخوم تی بگم پاشان بدوای کسانی دیک دا بگرمو لیان تی بگم جیان فیری کردم مروف چند جوانا کاتیک آزاری دگاتو قصنا کد دگریو هاوار ناکد مرزنیا همو او مروفانی لیو بخندن بختورو شادومان بن چونکا لپشتمو خنده کوا آزاری چی بهیزو جرگ بر هیا جیان فیری کردم چوار شد هرگیز ناگره نوا او بردی فری ادید ناگره توا او قصیی دیکیت ناگره توا او حالی لدست دچیت ناگره توا هرگیز لاویتیو او کاتی بسرد بردوا ناگره نوا جیان فیری کردم هاوریتی وکو پرتوک وایا بو نوسینوی پیوستی بچن سالک هیا بلام بو سوتاندنی تنها پیوستی بچن سرکیک هیا جیان فیری کردم هاوری کونکانت وک آلتونوان هاوری تازکانیشت وکو الماس اگر الماست بدستینا آلتونت لیاد نچید چونکا تنانت الگرتنی پارچه یک الماسیش پیویستی ببناغه چی آلتونی هیا جیان فیری کردم گولک بدیاری بدی تمروویک کاتیک لجیان دایا باشترا لچپک گولک کل سرگورکی دای بنید جیان فیری کردم هرگیس رگمه دا چرکه یک لم جیانه دا به آمانز بجید چونکه همو ساته چی به آمانز مردنه چی به دنگا جیان فیری کردم اگر بو یکم جار بکسه گیشتم بپی روالتی حلسانگاندنی بو نکم پیویستا مولتی پی بدم تابه تگو قصب کاد او کاد بپی عقلی حلی سنجینم. خوینری برس ام تراکا بکوتا هات جیان فیری کردم همو او هنگاوانا بجمیرم کبو پیشوا نوما چونکا اگر تنها یک هنگاوم لیتیک بچیت او بودواوا دگره موا جیان فیری کردم اگر لشینیو کاتی آسایدا خوا پرز بم خوای گورا لنا راحتیو تنگاندا بهانه مودید جیان فیری کردم گرینکترین شت لم جیاندا بریتیا لباوربون بخوای گورو هولدان بو اوی لرگی پرستنو جوی ریالی فرمانکانیو لینزیگ بیتوا جیان فیری کردم هیچ کات بو رابردو نروانم چونکه روشگارکانی رابردو کتایان هاتوو هرگیز ناگره نوا بلکو بو آینده بروانم که پرالهیوو آواتو گشبینی جیان فیری کردم لئیریو گمان بردن دور بکومو چونکه بنمای لناو بردنی جیانن جیان فیری کردم لبردم دوستو دجمنده لیو بخنده بم یکمیان دلخوشو خوشحال دبید دومیشتیان فیر دکات تعبیر بکاتوا جیان فیری کردم جوانی راستقینه بریتیه لجوانی آکارو روشت برزی نک جوانی رخسار جیان فیری کردم بختوری راستقینه بریتیا لخو بکم زانینو شانازی کردن بکسوکارو خوشکو براو دوستان توا جیان فیری کردم لکو تایدا هر راستی سردکوید جیان فیری کردم سرکوتن آسان نیا اگر پی گیشتی پارزگاری لبکا بو اوی بونی گول بکید نابت لدرک بترسید جیان فیری کردم متمانم بخومو تواناکانم هبید تا کسانی دیکش متمانم پی بکن جیان فیری کردم دلم بکم بشارک مالکانی خوشویستی بیتو رگاو شقا مکانیشی لبردن جیان فیری کردم هرگیز لبخشین دا تاوروانی پاداشتو سپاس نبم جیان فیری کردم بو اوی بتوانم لگل خلچی دا رازگوبم پیویست سرتا لگل خوم دا رازگوبم جیان فیری کردم خیزان و کسوکار وکو او درختوان کلقو پوپی زورا هیچ کام للقکان مبرا بردوام پارزگاری لو درخت بکا آوی بدو گرنجی پی بدا بو اوی گوره بیتو گشب کاتو بردوام سوزو زوان بیت امش بسردانو حوال پرسینو بدمو چونیان دبیت کواتا بردوام پیوندیان پیو بکو هیچ کات دنجیان لیدام مبرا جیان فیری کردم هیواو آواتکانم بکم بگلوپیک کبو همو شوینک هاوریم بن جیان فیری کردم اگر درکیک چوب پیکانم دا دلگران نبم چون که درک لهر شوینک بیت منای اویا لچوار دوری دا گل هیا جیان فیری کردم دنیا وکو آوی شوروایا هر چندلی بخوی توا توینیت زیاد دکات جیان فیری کردم ستم هر چند تمنی زور بیت بلام هر کتایی دید جیان فیری کردم جوی با بیرو رای همو کس بگرمو رز لبو تونکانیان بگرم بلام مرزنیا باورم پیان هبید جیان فیری کردم هر کس ریزی خوی نگرید نابید چاوره بکات خلچی ریزی بگدن جیان فیری کردم باب آماجش بید هرگیز خوم لشتیک هل نقرتینم که پیوندی بمنو نبید جیان فیری کردم من لناو گورهی جیان دا بوینی جمار سفرم اوی پیویستا لسرم اویا که آیا لای راستی جمار کام بم که پر بایخ دبمو حسابم بودکریو دخویندری موا یا خود لای چپی جمار کام بم که بی بایخ دبمو نخویندری موا جیان فیری کردم اگر تو سیوکت پیبو منیش سیوک سیوکان من گوریوا او هر یکیک من دبین و بخاونی سیوک بلام اگر تو بیروکه یکت پیبو منیش بیروکه یک بیروکه کان من گوریوا او هر یک من دبین بخاونی دو بیروکه جیان فیری کردم تنانت لگل دجمنه کشم دا رازگو بم جیان فیری کردم بزوری او کسان من خوش دوید کلی منو دورن جیان فیری کردم هر کسیک بو بدستهنانی رزامندی کسانی دی خوی بگارد لکو تاییده خوی ددارند. جیان فیری کردم. هنده جار چاوکانم اسرین حلوارنن. چون که گریان پشوی درونه. آرامی روحا. بمرزک پیش اوی دورو بر بمبینن فرمیسککانم بسرم. جیان فیری کردم. هرگیز لانجام دانی کاری چاکا پشیمان نبموا. جیان فیری کردم. لپاییز دا گل بروینم. لزستان دا لسرما بی پاریزم. لهاوین دا بسوز و خوشویستی آوی بدم. بلام نابیت خمبار بم اگر لبهار دا کسی چی دی گلکانی لی کردوا. چون که ریبازی جیان وایا. کسانیک دی چنو کسانی چی دیکش دی دور نوا جیان فیری کردم مرووی آزاد و سربست گر ریزی خوی نگرد دبیت کویلو بندی کسانی دی جیان فیری کردم رخساری زردخناوی و روی خوش کلیلی همو دلیکا جیان فیری کردم زیاده روی کردن لصحبت و گالت و کبتا دبیته هوی لدزدانی ریزی خواه نکی جیان فیری کردم ماملي جوانو چاكو رفتارو آكاري برس درماني لابردني همو رقو چينه يكا جيان فيري كردم دلو سينم پاك بكموا برامبر بكساني دورو برم بو اوي برهمكي لدنيا دواروش دا بدرموا جيان فيري كردم نهن يكانت ديلو بندي خوتن اگادر با لای هیچ کس نیاندر چینید چون که اوکات تو دبیتا دیلو بندی نهین یکاند جیان فیری کردم هرگیز تفنکم هیچ بیره کوا چون که روژک دادید ناچار بم اویلی بخوموا جیان فیری کردم کاتکانی خوم بفیرو ندم لگل کسیگ دا کنایوید قسم لگل دا بکات هر وها قسش نکم لگل کسیگ دا کجوی کانی دا خستوا جیان فیری کردم جیان بویجدانوا لبر رو ناچی مومیگ دا زور باشترو رزداران ترا لجیان ببیویجدان لبر ترا خانی کشکو تلارا برزکان دا جیان فیری کردم جوانی ببی آکارو روشتی برزو جوان وکو گلی بیبون وایا جیان فیری کردم نل خوشویستیو نل رقوچی ندا زیاد روی نکم رنگ روژک دابیت او هاوری امرو زور خوشد دویت ببیت نا حزد لوانشا او کسی امرو زور رقت لیا ببیت دوستد جیان فیری کردم مروف نازانید جیان چنده کرتا مگر اوکاتا نبید کل سر مرگ دایا جیان فیری کردم اگر بوجاری کش بید لطمنده سردانی زیندانو زیندانیکان بکم بو اوی قدری نعمتی آزادیو سربستی بزانم هر وها سالانه جارک سردانی دادگا بکم بو اوی قدری آکارو روشتی جوان بزانم همو منگیک سردانی نخوشخانه بکم بو اوی قدری لش ساغیو تندروستی بزانم هفتانه سردانی بخچیک بکم بو اوی قدری جوانیو رازاوی سرشت بزانم روژی جارکیش سردانی کتب خانه بکم تا قدری جیریو دانایی بزانم جیان فیری کردم سرکوتوکان او کسانن کدتوانن حلکان بقوزنوا جیان فیری کردم اوی زورو بخور هرگیز بودواوا نگره توا جیان فیری کردم مروف ببی آکاری جوان وکو درخت وایا ببی گلا نرنجی هیو نبونی هیو نسیبری هیو نتام جیان فیری کردم مروف ببی هیو آوات وکو زسته چی بی جیان وایا او هیو آواتش که مروف کارناکد بو بدیهنانی وکو او خون چوایا که دورید پیش اوی مروف چه جی لب بیند جیان فیری کردم حماستو گرمو گری باشترین توانا بودزی بدزی کرنی کارکانت دابین دکد ببی حماستو گرمو گری هیچ کاری چی گورو گرنگ یان سرکوتو انجام ندرد کواتا پیویستا لهمو کارکانت دا حماستت هبید هاوکات نابید گری تاسی چی کرد که لپر دیتو دروات لگل حماست اگداد تیکل بکید که رونا چکی بردواما جیان فیری کردم توانای کار کردن تنها بکار کردن بدست دید کواتا تنها بیر لو کار بکروا که لبردست دایا بو اوی بهمو توانای اکتوا آراستی خود بکیتا او کارا جیان فیری کردم پیوستا تاک بم لگل او کسانش دا که خرابن لگلم دا جیان فیری کردم تالیش بشیرین ببینم جیان فیری کردم بنرخترین شد که استا خاونین بیگمان سبینه لدسمان دسید. جیان فیری کردم. زور آسانا کسیک من خوش بوید. بلام زور گرانا بتوانین کسیک بدوزین و شایستی خوشویستی من بید. جیان فیری کردم. پیویست تواناکانی خود بهیز بکید. بتایبت ریزگرتن لخودو بها برزکان. سالا چکانت آراسته بکا بوکاری بسودو نایاب لسر ام بنمایش ریگکت راز بکروا جیان فیری کردم لکاتی هولدانی بیوتساند دا بو گیشتن با آمان زکانت دبینیت بربستکان ریگت پیدگرن لوکات دا بردوامیو بیوتسانی میرولت بیتوید کتون بربستکان ناتوانن ریگی برو آمان زکان پی بگورن. جیان فیری کردم. اگر آمان زد بریتی بو لپر پیدانی ماسولکو هیزو بازود یان جیریو عقلت اوار راهنانو پیاده کردن بشیوی چی بردوامو ریکو پیک لسر کرداری بهیس کردنی ماسولکو جیریت. دتوانن بدگینن بو آمانزی آواتی بودخوازید. جیان فیری کردم. وادابنه مشکت بریتیا لویسگه چی برهمهنانی کاربا لشاری چی گوره دا. آیا او ویسگه پیوستی به اندازیار چی زیرکو لحاتو نیا؟ جیری ناوچیت او اندازیاریه یا. دل نیابا لوی مشکت دتوانید با باشترین شوا چاودیری جیری ناوکید بکد اگر خود حولی بو بدید. جیان فیری کردم. پیویست نرمونیانی و توندو تولی پیک و گری بدید. توندو تول با بو اوی لامانجکانت پاشکش نکید. نرمونیان با تابتوانید لگل بارو دخدا بگونزید. خود لپیک دادانی بربستکان بپارزا. جیان فیری کردم. لکاتی برپا کردنی زنگ دا وامزانا که بو زالبون بسر رکا برکت دا پیویست لو بهستر بید. سیری راه نری درندکان بکا. دبینیت راه نرکا لآجال درندکا بهستر نیا. بلام بسری دا زالا. جیان فیری کردم. همو گرگیک دجمن نیا. همو چولکیک هاوره نیا. همو کرویشکیک مالی نیا. همو شیریک درنده نیا. همو مندالیک پاکو بیگرد نیا. هاوکات همو ریویک فیلباز نیا. جیان فیری کردم. همو دو پشکیک کشنده نیا. همو سگیکیش بوفا نیا. همو پشیلیکیش سپلا نیا. جیان فیری کردم. هموشتیک کتایی هیا. هر وقتون هموشتیک سرطایی چی هیا. جیان فیری کردم. آرام بگرم. لسر برینو آزاری خوشویستانم. بلان فیر نبوم که بزانم تون ساریجی برینکانیان بکم. جیان فیری کردم. نگریم با جیانک که دبیت لکوتایی دا زی بهیلین. جیان فیری کردم. گلیو گازنده لهاو رکانم بکم. بلام نزانم چه شایستی اویا ببیت هاو رم. جیان فیری کردم. فرمیس چی دوستانم بسرم. بلام نزانم چون فرمیس ککانی خون بسرم. جیان فیری کردم. هموشتیک لگردون و زویده سنوره چی هیا. جیان فیری کردم. زردخانه بکم بروی او کسانه دا که گرجو مونن. بو اوی فیر بن چون زردخانه بکن. جیان فیری کردم. شکست بریتیا لسرتای ازمون. بو تی کردن و شق کردنی ریگی سرکوتن. جیان فیری کردم. بیر لرابردو نکموا چونکه رابردو تی پریوو هرگیز نگریتوا فیربوم بوسبین بروانم چونکه پرل آواتو هیوو گشبینیو آینده چی پرشنگدار جیان فیری کردم خلچی بجیان دا گزر دکن هنده چیان حز دکن بگرینوا بو رابردو هنده کشیان حز دکن دنیا جیب هیلن جیان فیری کردم دور بکومو لگمانو ایری بردن چونکه بنمای تیگدانو لناوتونی جیانو بختورین جیان فیری کردم پیویستم روف او تخواز نبید بارودوخو گزران چاک بید بلکو پیویستا سرتا او تخواز بید که خودی خوی چاک بید جیان فیری کردم لگل کسانی نفام و تویج نکم چونکه پشیمان دبموا هروها لگل کسانی نزانیش دا و تویج نکم چونکه مندو دبم لگل دروزنیش دا هاوریتی نکم چونکه ادارم جیان فیری کردم سرنز لو را هینرانه بدا کشیر و پلنک لسر زورها یاری را دهینن بشیوه یک وکو سگو پشیلی مالیان لیدکن کواتا توش همان کار لسر نفسو آرزوکانت انجام بدا جیان فیری کردم فرمیسک او دلوپا آوانه نیا کلتساوکان من دین خواروا زورک لعیما پیدا کند بلام دلی دگریو هاور دکد جیان فیری کردم خوشویستی راستقینه او خوشویستیه که هرگیز کتایی ناید تنانت اگر تمنیش کتایی هد او هر دمینیت جیان فیری کردم لخم دور کوروا تا دل خوشی و آسودهی لیت نزیگ بیتوا لخوای گورا نزیگ بروا تا خمو پجارت لی دور کویتوا جیان فیری کردم مروف خوی دابو نریتکان دروز دکات بلام دواتر بیروککان او دروز دکن جیان فیری کردم روکش کاریگری لسر خوانکی هیا او کسانش لحال دان کوا گمانده بن خلچی لروی روکش و برگر من لسر نادن جیان فیری کردم خودی مروف زور زر دوچاری هرشی تون دی هست نرین یکن دبیتوا که مروف لسر کوتن دوستینن وکو شرم کردن کشو گیرو گرفتکن تکتونی باری درونی ترسان به آرامی خوتنی زور ایرهی حسودی حتا دوائی بلام لبران برده ده گنجیت روناشی هست پوزتیفکان حل بید وکو حماستو گرموگوری دلسوزی خوشویستی دلفراوانی گش بینی لیبردن آرام گرتن حتا دوائی پیویست خومن لسر لاینا پوزتیفکان رابهنین اوکات دبید خومن بکسی چی خوان نرخو پربها دابنین جیان فیری کردم مروف دتوانید هرشتیگ بیوید بدستی بهیند هر آواتی چی هیا بیهیند دی بمرزیک خوانی وره چی برزو پتو بید هرگیز او وره برزیا لدست نداد بگو من خباتو تیکوشان لپیناوی جیانی آسوده دا پیوستا بورو توانو ویستو اراده چی پولایی نوا دبید اوش بزانین کور برزیو هیواو آواد پشودانو ریکوتن ناناسید جیان فیری کردم بو اوی ببی تخاوانی نریتیک که همیشه لاینت جوانکان جیان ببینید پیویست لسرت سرتا چاو دیریچی وردی او بیروکانه بکید که دی گینید بجیری ناوچید بردوام او بیروک پوزتیفانه دوباره بکروا که دتوید لجیری ناوچید دا بیان روینید دوباره بونوی کردار دبیت نریت دوباره کرنوی نریت کانیش دبیت بتوبونی زیاتر هر وکو چون دزوی چی باریک دبیت کلاوی چی استورو بهیز هر واش نرمونیانیو کشبینی دبیت هوی سرکوتنی مروف جیان فیری کردم مروفی جیر کم قصدکات کات ایکیش قصی کرد راستی دا پیچو حق بزاری دا دید جیان فیری کردم پیویس ناکات همو اوشتان بلید کدیان زانید بلام پیویستا همو اوشتان بزانید که دتوید بیلید جیان فیری کردم تنها دو ریگه هیا بو اوی ببیت خاونی برسترین بالخانه یان دبیت همو بالخانه کانی دورو برد برو خینید یا خود دبیت بالخانه یک دروز بکید که لهمو بالخانه کانی دورو برد برستر بید مروی جیر همیشه ریگی دوام دگریت بر جیان فیری کردم هاوسنجی وال مروف دکات که بردوام حس ببونی خوی بکات مروی هاوسنگ بو پری همنیو متمان بخوبونو سرکوت نوا روبروی همو بارودوخو حلویست زیاوازکان دبیتوا مروی هاوسنگ رقی لو روژنیا که دوینه خوشی ویستوا مروی هاوسنگ بیانیان رو خوشنیو ایواران رو گرجو تال مروی هاوسنگ هرگیز تورا نابید هیچ کات دودلو نیگران نابید جیان فیری کردم هاوسنجی سرچاوی آرامیو متمانه بخوبونه کنترول کردنی درونو زالبونه بسر هواو آرزوکان ده مرووی هاوسنگ بارودوخو آرزوکان ناتوانن دستی بسر ده بگیرن بلکو او دتوانیت روبرویان بیتوو بسر یان ده زالو سرکوتو بید جیان فیری کردم زوربی او کسانی ما یپوج دبن او کسانن که حماستو پروشیان بو کارکیان لدست ددن جیان فیری کردم اگر خمیک یان گرفتیک روی تی کردید لطو بهسترو بتواناتر بو پارزگاری لآرامیو لسرخوییو روخوشید بکا بتایبت لو کاتانه دا که دجمنه کانت واتساواره دکن که تو شکز دهینید لو که تدابله بیگومان روژی منیش دید بو سرکوتنو گیشتن به هیواو آواتکانم جیان فیری کردم بختی باش پیوسته بنستی مروووا که پیشوازی لزورها الهامو بیروکه دکاد که مروو لتیبینیو تیرامانکانیو پیدگاد هر لمتمانه بخوبونو هیواو آرزوی سرکوتنو آرام گرتنو راحتن لسر دجوار یکانو هنگاونان برو گورپانی کار کردنو بدیهنانی نریتی نیو توانای خوگنزاندن لکو تایج دا هولدان بودو زینوی او توانایانی که لخودی خوی دا حشار دراوا که تنها خوی هستی پیدکاتو کسی دی نتوانیت هستی پیبکات جیان فیری کردم دستم بکم و پنزکانم والا بکم پاشان دستم سربرو خوار حل جرم و وابین مپیش چاوی خوم که اوی لنیو دستم دایا بریتیا لخمو پجارو دلتنجیو بیرو کرش بینکان به حل جرانوی دستم دکو نخوار و ایدی لنیو دستم دا نامینن جیان فیری کردم اگر مروویستی کارک انجام بدات بیگومان دتوانیت انجامی بدات بمرجیک بیر لبیروکی نرینیو وشی روخینر نکاتوا جیان فیری کردم پیاوی خاون کاری سرکوتو مالو سامانکی بهوی تواناو شارزیکانوا کوناکاتوا بلکو زوربی زار بهوی حلکانیوا دبیت خاون سروت و سامان جیان فیری کردم همیشه به هنگاوی یکم حلصو او کاری دتوید انجامی بدید انجامی بده دلنیابه همو ترسو دل راوکیک بته پربونی کات درواتو نامیند. جیان فیری کردم. اگر مروف لیاریک دا یان لورزشک دا کاتی چی خوشی بسر برد او براویا. اگر چی انزام کشی بدورینید. جیان فیری کردم. هیچ شتی چی قرص لم جیان دا بونی نیا. اگر بکری تا پارچی بچوک بچوک. جیان فیری کردم. هیچ مروویک برلوی تاقیب کاتوا نازانید. سی باشا یان چکاریک بکات یا خود سی بدست بهینید. جیان فیری کردم. دتوانید هاوریتی گرگ بکید. بو مرزی همیشه تورکت آماده بید. جیان فیری کردم. تو هاوریکت هیا. متمانی پیدا کید. هاوریکشت هاوریچی هیا. متمانی پیدا کد. هاوری هاوریکشت هاوریچی هیا. متمانی پی هیا. کواتا پارزگاری لنهین یکانی جیانت بکو لایکس میان درچینا. جیان فیری کردم. رگزکان زیاوازن. بلام مروف یکا. کواتا مروان بو رگزو رچلک. مروانه بو اوی بزانید خلچی کام ولاتا. بلکو بروانه بو دلو بیرو باوری تا بزانید وابستی چ بیرو باوری که. جیان فیری کردم. زمان کوچکا جیریش دوریا. چون دبید کوچک لدوری گورتر بید. جیان فیری کردم. هیچ مروویک نتواند بگره توا بور را بردو. لنوی و دست بر جیان بکاتوا. بلام دتواند لعستاوا دست پی بکیتو کتایی چینوی دروز بکیت. جیان فیری کردم. هرکس لدریای ازمونی نخواردوا لناو دریای نزانی دا لتینوان دا دخنکید. جیان فیری کردم. اگر لسر کردارک کل رابردو دا انجام داوا سرزنشتی خود کرد او بیر بکروا تو مروویت مروویش شاینی حلق کردنا بگو من لآیندش دا حلق دکید چون که نتوانی لدس مروو بونت در باز ببید گرنگ اویا حلقان دوباره نکیتوا. جیان فیری کردم. جیان قطاب خانه یو توش لناوی دا خوین کارید. فیربوم که هرگیز درو نکم. چون که روژگ دادید لبردمی او کسان دا شرمزار بم که دروم لگل دا کردون. جیان فیری کردم. مروف نازانید تا موچیجی سرکوتن چیا. اگر چندزارک شکست نهیند. نازانید منای پشودانو حوانوا چیا. اگر دوچاری مندو بونو ایشو آزار نبو بید. نازانید دلخوشی چند مانای چی گوری هیا. اگر بخم آشنا نبو بید. جیان فیری کردم. او کسی فیلم لیدکات فیلی لخوی کردوا. او کسی زیانم پیدا گینید زیانی بخوی گیندوا. او کسی دزیم لیدکات من مال و سامان لدست دادم. بلام او روشتو آکاری جوان لدست داد. جیان فیری کردم. ناپاچی چچیکا لدستی کس لاوازکان دا بلام تنها بهیزکان دکجید. جیان فیری کردم. او کسی سیر بچینید ریحانا ندوریتوا. جیان فیری کردم. هر روش یک بیت تمن کتایی دید. بلام هرگیز ایشو کار کتایی ناید. جیان فیری کردم. او کسی دیویت خلچی جوی بو بگرن پیویست سرطا خوی جوی لخلچی بگرید. جیان فیری کردم. زور بیر لحلویستی کسانی تر مکروا. جوی مدا بگالت زاریو او آزارانی لوانو دوچار دبن. گرنگ اویا کتو لکارو آمان زکانت دور نکوی توا بو تو هزار زر او باشترا که بمیان رویو لسرخویو متبون تو مدبارد بکن وکلوی بپلکارو حلشو خراب تیگیشتن تو مدبارد بکن جیان فیری کردم اوی کناوی دنین بخت او واقعیا کتیروانی نکان من بوید زیاوازا بپی زیاوازی هوشیاری من بو روداوکانو حلویس من برام بریان هنده جار کارساتکان مایی سودو قازانزن کاتیک وکو بیروکیک دیانگوازی نوا لنتویه کوا بو نتویه چی تر جیان فیری کردم لقیرانو سات دجوارکان دا پارزگاری لآزایتیو بزرجیو هاوسنجی خود بکا هرگیز خود با آمانجی تیری برامبر مزانا جیان فیری کردم لازمون دا قازانجو زیان هیا تاقی کروا همیشه تاوروانی او مبا که خود آرزوی دکی جیان فیری کردم فیری پشودان با لهزرو بیرد گره با پشو بداد چونکه دوای من دوبونی روشگر پیویستا مولاتی چی پشو ببیرو هزرو زستد بدید جیان فیری کردم او مرووی سرکوتنی دوید دبید خوی بچیتنیو میدانی جنگو به همو توانو عزیمتو و ربرزیه کوا برنگاری همو او بربستانا بیتوا کره گرن لبردمی دا بلام اوت لیاد نچید که ناتوانید ام هلویستد هبید اگر متماند بخوت لاواز بید بو بچوکترین تنگو چلما بلرزیتو لبرانبر یکم بربستا حل بید همیشه لبرنگار بونوا بترسیتو برانبر همو برحلستکار یک نرمی بنوینید جیان فیری کردم فیری چاوروانی بو پلل هات ندی آواتکانت مکا جیان فیری کردم اگر لشتیک ترسایت بچور ناویوو روبروی بروا چونکه زور خو پاراستن لکوتن نیوی خرابترا جیان فیری کردم چاوروانی حلی خود بکا پیشبینی آزاری برامبرکشت بکا هروها پیشبینی همو اوشتانا لخلچه و بکا که پیت خوشا یان پیت نخوشا ام پیش بینیش بکه بمایی هیزو توانای خود. جیان فیری کردم. اوی نتواند برامبر بدرزی آجنی خلچی آرام بگرید کسی چی هستیارو هست ناسکا. چونکه او کسانی هستی برامبر درزی آجنی دکن کسانی چی بیرکولو نتواون. جیان فیری کردم. هر کاریک مروف پی حل دستید لبران برده ازمونو سامانی پیده بخشرید. دتوانید سود لازمونکانت ور بگریتو مالو سامانیش وکو پاداشتی کارکت ور بگرید. جیان فیری کردم. مروف نتوانید روبرو آسوی فراوانو نوی بدوزیتوا. اگر خاونی آزایتیو بویری نبید. بو دور کوتنوا لکنار. جیان فیری کردم تا که رگا با شکستی هر بره و بریک اویا که فیربونی چونو کیو دستالات بخشین رد بکاتوا جیان فیری کردم گرنگنیا منگانا چند بخشید بکارمندکت بلکو گرنگ اویا کبونی او کارمنده لایتو چند لسرد دوستید جیان فیری کردم روداوان ناخوشکانی جیان مروف زیاتر لنزیک و بخوی دناسیند جیان فیری کردم مروف اگر چاوروانی حلق دکاتو نهات پیش ایدی بوچی هولی بونا داد جیان فیری کردم نارحت یکان او کارا ترسناکانن کاتیک دیان بینید تیروانینت لسر آمان زکانت دور دخنوا جیان فیری کردم او گرفتانی لجیان دا روبرود دبنوا او حل راستقین کانتن بو اوي باشترين هولو توانا كانت بخيتكار جيان فيري كردم هرچند لسر ريگاي چي راستي جويت بلان با آساني جد هيلن اگر وستايت يان دانشتيت لسر ريگاكت جيان فيري كردم لهاني بعل وفيربوم يان ريگيك بدوزموا ياخد ريگيك دابهينم جيان فيري كردم نابت مروف وازلوشتان بهينت كناتوانت پيهل سيد چونك او كار دبتا نريتك بو وازهنان لو كارانش كدتوانت انزامي بداد جيان فيري كردم هر جوريك لجوركاني سركوتن لكو تايدا دبتا ريسايك جيان فيري كردم اگر دترسيت قسمكا اگر قصشت كرد مترسا جيان فيري كردم اما تنها قصي او كسانة براز دزانين كنايا الناسين تونكا پیشتر حاليان نخلطان دوين جيان فيري كردم هرگيز تاوما برا اوشتاني ريروي بير كرنوت برو حال دير دبنو زينت پردکن لوهمو رازي كردني خلچيو حالسان بو كاراني نبهاية چيان هيو نبيروكي چيان لپشتويا جيان فيري كردم زمان اسقاني نيا بلام اسقان دشكينت جيان فيري كردم استا وكو جاران گورا بچوك ناخوات بلكو خيراكان هواشكان دخون جيان فيري كردم ازمون او شانيا كجيان پیمان دبخشید كاتي كقش بسر مانوا نما جيان فيري كردم اگر حزدكيت بختيارو خوش حال بيت پارزگاري لتندروستيت بكا اگر حزدكيت لجيان دا بختور بيت پارزگاري لروشت برزكانت بكا اگر حزدكيت هميشه زندو بميني لجيان دا پارزگاری لجیریو بیروهوشت بکا اگر حزدکیت ببی تخاونی همو او صفتانا او پارزگاری لدینت بکا جیان فیری کردم خلچی آزار کجمیره که کجمیری خوشیش خلکی که جیان فیری کردم اگر خلچی واز لبخو حلدانو زم کردنی یکتری بهینن زورینه زوری خلق دوچاری بیزمانی دبن جیان فیری کردم نیوی تمن بسر دبین بدوای سروتو سرکوتنو نوبانگ دا نیوکی تریش بشوین پزیشک دا جیان فیری کردم مروف بمندالی گالتا بجیان دکاد نازانت که گوربو جیان گالتای پیدکاد جیان فیری کردم لیدان بهیزکان شوشه دشکینید بلام آسن پتوتر دکات جیان فیری کردم براورد لنیوان سرکوتو دوراو دا بریتیا لا سرکوتو همیشه بیر لطار سر دکاتوا دوراو همیشه بیر لگرف دکاتوا سرکوتو بوتونکانی کتاییان پیناید دوراو گازندکانی کتایی پیناید سرکوتو یارمتی کسانی ترددد دوراو لکسانی تروا ساوروانی یارمتیا سرکوتو بو همو گرفتیک تیروانینو چارسری لایا دوراو لهمو چارسریک دا گرفتیک دبینید سرکوتو دلیت هر چنده چارسر گرانه بلام محال نیه. دوراو دلیت چارسر لوانه هبید بلام دجواره. سرکوتو هولی بدسهنانی آواتو خونکانی دداد. دوراو دوش داماوه لآقر آواتکانیو به هولا. سرکوتو دلیت السو کوت لگل خالچی دبکه وک اوی پیت خوشا لگل دبکرد دوراو دلت گزی لخالق بکه پش اوی گزیت لبکن سرکوتو هیواکانی لکار کردن دا دبینه توا دوراو لکار دا هست با آزار دکات سرکوتو بیر لپاش روش دکات وو چاوی لحینان دی اوشتانه که گنزاون دوراو اندیشکانی لای رابردو بیر لشتی نگنزاو دکات و لآستی چار دا دردونگا سرکوتو اوی که دیوید بیلیت حالی بجاردو دوراو اوی که آرزوی دکات دیلیت سرکوتو لگفتوگو دا بهیزو لگفتار دا نرمونیانا دوراو لگفتوگو دا لاوازو لگفتار دا تندو تیجا سرکوتو پابنده با آکاری جوانو لبرده برانبر حلب چوککان دوراو حلب چوککان گوره دکاتو پابند نابد ببها کمالایت یکانو سرکوتو روداوکان دروز دکات دوراو روداوکان دروستی دکن دوای خوین نوی ام براورده دکرت لخومان بپرسین حزدکین لگل کامیان دابین خوینری برس ام تراکا بکوتا هات جیان فیری کردم آسانا چاودیری حلای کسانی تر بکین بلام استما دام بنین به حلکان منده آسانا قصب کین پیش اوی بیر بکینوا بلام استما بیر بکینوا پیش اوی قصب کین آسانا پوزشی او کسا پسن بکین که حلای برام برمن کردوا بلام استما که پوزش بهینی نوا بو او کسی که حلمن برام بر کردوا آسانا یاسا و ریسا دابنین بلام استما که پیوز بین پیانوا آسانا آهنگ بجرین بو سرکوتن بلام استما پارزگاری لکرامت من بکین دوای تک شکن آسانا منگ من خوش بوید کاتک که بتواوی دردکوید بلام استما منگ من خوش بوید کاتک لی من آواد بید آسانا دوران و شکست خواردن من بلام استما بودزاری دوام هستی نوا آسانا همو روژیک چیج لجیان ور بگرین بلام استما حزب نرخی راستقینی جیان بکین آسانا بلین بدین بلام استما بوفابین برانبر بزهینانی بلینکان من آسانا رخنا لکسانی تر بگرین بلام استما کمو کوریکانی خومن چاک بکین آسانا حلب بکین بلام استما پند لحالکان من ور بگرین آسانا خون بسر کوتنو ببینین بلام استما تی بکوشین بو بدیهنانی خونکان من آسانا گمانی خراب برین بکسانی تر بلام استما گمانی باشیان پی برین آسانا ور بگرین بلام استما ببخشین آسانا ام پندانا بخوینی نوا یان جوابیستیان بین بلام استما کاریان پی بکین جیان فیری کردم لابراهم لنکول نوا وانی خوراگریو بردوامیو عزیمتو برخودان فیر بوم سرنز لکرته چی جیانی بدا لکاری آزاد دا شکستی خوارد کاتیک تمانی 31 سال بو لحل بجاردن دا شکستی هینا اوکات تمانی 32 سال بو زاری چیتر لتمانی 34 سالی دا لکاری آزاد دا شکستی هینا یوا لتمانی 35 سالی دا دست جیرانکی کوچی دوائی کرد لتمانی 36 سالی دا توشی داروخانی درونی انهیار عصبی بو لتمانی 33 سالی دا لحل بجار نکانی کانگریز دا شکستی هینا زاری چی تریش لتمانی 36 سالی دا شکستی هینا بو زاری سی همیش لتمانی 38 سالی دا شکستی هینا پاشان پیش برکی چی بو گیشتن بپلی سیناتور دوراند بلام کاتیک تمانی گیشت 6 سال بو بسرو چی 12 همی ولایت گرتوکانی امریکا زور گرینگمروف بتوانید شکستکانی بکات پیجیک بو گیشتن بسرکوتن. شکست سوچی پیدا نداو بردوام بید تا دگاتا او آمانزانی نخش زازی بو کردوا. جیان فیری کردم او کسی متمانی بخوی هیا مانای اوانیا کسی چی لخو بایا او کسی دگریو اسلینی تاوکانی حل دورینه مانای اوانیا کخاونی دلی چی لاوازو بهیزا او کسی پیدا کنید مانای اوانیا کخمو پجارینیا او کسش کجاری کالی کرد مانای اوانیا که کسی چی خراپا. جیان فیری کردم داوا لدرک نکم بونو برامی عطرم پی ببخشید. داوا لبیابان نکم گلو ریحانم بو بروینید. داوا لکسیک نکم خاونی هست نبید گرنجی بهستو سوزم بداد. جیان فیری کردم او بیرو باوری رقو چیند روز دکات تولد درو خینید. او بیرو باوری سوزو خوشویستی دروستی دکات تاک کردن دی پارزید. جیان فیری کردم خرابترینی خلچی دو زورن. زوری یکم زانایک که دینکی خوی دفروشید به حاکمی ولات. زوری دوم حاکمک که دواروشی دفروشید به دنیا. جیان فیری کردم مرووی جیرو هوشمندو باوردار او کسانیه که تاوان ناکاد، بلکو او کسیه که اگر تاوانی کرد پشیمان دبیتوا. جیان فیری کردم بختوری پشوی درونو دلنیاییو آرامی وجدانا همو مروویک بو پیورا دا پیورید. جیان فیری کردم همیشه بکردوکانم آموشگاری خلچی بکم نک بقسکانم. جیان فیری کردم جوانترین ساتکانی جیان او ساتانن که دورو برد لیتی دگنو برینکانت سارش دکن، یان لکاتی بلاو نارحتیو خمکان دا دتوانید سرد بخیتا سرشانیان. جیان فیری کردم دیاوازی نیوان مرووی زانا و نزان اویا کزانا آگر داد جیر سینید بو اوی خوی پیگرم بکاتوا، بلام نزان آگر داد جیر سینید بو اوی خوی پی بسوتینید. جیان فیری کردم زور دگ من خوشی خالی بیت لآزار یا خود آزار خالی بیت لخوشی. جیان فیری کردم هیچ شتیک ببی مندوبون بدست ناید تنها هجاری نبید. جیان فیری کردم لنخوشیکانی ام شارستانیتا اویا فیلو تلکا نودنین زیرچی، لکلوشانی کوملگا نودنین آزادی، خراپکاری نودنین هنر، استقلال کردنیش نودنین هاوکاری. جیان فیری کردم زانست بریتینیا لزانینی شتیچی نادیارو نزاندراو، بلکو بریتیا لسودورگرتن لزانست. جیان فیری کردم ناحق وکو ریویچی فیلباز وایا، بلام حق وکو مریچی دستمو وایا. اگر کومکو پشتیوانی خدا نبوایا بو حقو راستی او هرگیز حق بسر ناحق دا سر ندکوت. جیان فیری کردم نهینی سرکوتن لجیان دا بریتیا لروبرو بونوی نارحتیو کسپو تگرکان بوینی دا مزراوی بالندکان لکاتی روبرو بونویان لگه جلوکی بیابان دا. جیان فیری کردم جیانی دنیا سرتاکی گریانا ناوراستکی نهامتیو دردسریو نارحتیا کتا یکشی تیاتونا لپاشانده یان بو ناز و نعمتی چی همیشهی یان بو سزای چی حتا حتایی. جیان فیری کردم با همو آواتیکت او نبیت دولمند بیت یان هجار بیت. براستی جیان لنیوان دولمندی و هجاری دا پلوپایو منزلگای قناعت کارانا، قناعت لدریا دولمند ترا. جیان فیری کردم او صندوقی پر لگوهرو مرواریا جیگی بردو چوی تیدا نابیتوا، او دلش که پر لحکمتو دانایا جیگی شتی بچوکی تیدا نابیتوا. جیان فیری کردم حق و ناحق پیکوا گفتو گویان کرد، ناحق من سرم لتو بلانترا، حق من پیکانم لتو دامزراو ترا نا حق من لتو بهسترم حق بلام من لتو زیاتر دمین موا نا حق اوی لقل من دایا کسانی بهزو خوش گزرانو دولمندن حق دلی خوای گورا دفرمید لناو همو شارو شاروسکی اگدا گورترینی تاوان باران من بالادس کردوا تا پیلانو تلکب جرن تیدا بی اوی بزانن که هیت فیلو تلکی اکیش ناکن بزیانی خویان تواو نبید لکات اگدا هزبو ناکن پیلان دجی خویان دا جرنو بسر خویان دا دشکی توا بلام هستی پی ناکن چون که غافلو بی آگان که برو لیواری مرگ هنگاو حل دا گرنو لسزای پروردگار در باز نابن ناحق دتوانم هر استابت کجمو لناود ببم حق بلام نوکانم دت کجنو اگر دوای سن سالی کش بید جیان فیری کردم من دالو شیط نازانن خمو پجارا تیا لگل اوجدا مرو و جیرکان لوان بختورترو شادمانترن جیان فیری کردم مرو و جیر لهموش تیگ دا دستالاتی خدا دبیند لوردکاریو ریکو پیچی دروس کراوکان دا لجوانیو قشنجی سروش دا لداهینانی دروس کراوکان دا تنانت لسزاو تولی استمکارانیش دا جیان فیری کردم اگر زانست خوانکی لخراپو تاوان دور نخاتوا اوا نزانینی کسی چی نزان لزانستکی او باشترا جیان فیری کردم پینوسو کاخزو بیروکو زورخوین نوا شارگی مروو با داهینان بتایبت کاتیک مروف پارزگاری لکاتکانی دکاتو رگنادت ببیسود بسری دا تیپارید. جیان فیری کردم او مرووی متمانو بروای بخوی هیو باوری با پروردگاری هیا هرگیز جوی نادت بقصی خلچیو گرنجی نادت برخنی کسانی دوراو شکست خواردو. چونکه سروشتی جیان وهایا تنها درختی برو بومدار بردی تیده جیرد. جیان فیری کردم مروف ببی هیواو آوات وکو لا شوایا ببی روح او هیواو آواتش کنایه تدی وکو او خون سوایا کوشک دبید پیش اوی مروف چش لبونو برام خوشکی ببیند. جیان فیری کردم هندیک لخلچی زور گورا دردکون چونکه اوانی دوریان داون زور بچوکن. جیان فیری کردم عقلی فیلسوف دولت لهوادا دروز دکات عقلی تیروکخوان دولت لسر او دروز دکات عقلی مروفی یاخی و سرگش دولت لسر خزینه باروت دروز دکات عقلی باوردار دولت دروز دکات رگو ریشی لزویدا دامزراو تسپاوا تلو پوپی دگات آسمان. جیان فیری کردم همیشه زیاتر لوی وری دگرم بی بخشم. جیان فیری کردم هاوره سه جوره هاوره یک خوتی پید رازینی توا هاوره یکیش سودی لیده بینید هاوره یکیش پشتی پید بستید. اگر وینی ام سه جوره هاوره دسکوت ایدی بدوای کسی تردام مگره چونکه لوه باشترت دسنا کوید. جیان فیری کردم برامبر به هیچ کسیک رقو چینا لدل مگره چونکه رقو چینا زیاتر لدجمن زبرت پیده گینید. رقو چینا هاو رکانت لدور دخاتو و دجمنکانیشت لنزیگ دکاتو خراپو نهینی شاراوکانت آشکرا دکات لریزی جیرمندانو ددگویزیتو با ریزی دبنگو نزانکان وات لدکات بدلش رشو رخصاری زردو خماویه و بجید. گفتوگوی نیوان مرو گورک گورک بمری گوت متمانم پیبکا دتبم بولورگه چی زور خوش مرکوتی بچاوی خوم اسقانی هاوریکانم بینیوا گورگکوتی اوانا منم خواردون گورگکانی تر او کارانیان کردوا مرکوتی آیاتو لسروشتی گورجی خود دا مال راوید تا او کار نکید که اوان کردویانه. جیان فیری کردم ستم سه جورا ستم یک مروف لخودی خوی دکات او یک آموشگاری خوی ناکات ستمی مروفیش لنتوکی او یک خزمتی ناکات ستمی مروف لراستقینا او یک دان بپروردگاری دا ننید هاول دانانیش بو خودا گورترین ستمه جیان فیری کردم هستو سوز دولت بنیاد دنید هزرو هوش و جیری پتوی دکات هواو آرزو دی روخیند جیان فیری کردم مرووی سرکوتو او کسی کدمی دادخات پیش اوی خلچی گویتکیان دابخن گویتککانی دکاتوا پیش اوی خلچی دمیان بکنوا جیان فیری کردم زورک لئیما کاتی چی زور بفیرو دادین بگفتوگو لباری بابت سادو ساکارکانوا چونکا کم یک من زانیاری من هیا لسر بابتا گرینگو چارنو سازکان جیان فیری کردم اگر خوانی دو کلیر بوید یکی چیان بخو اوی دیکیان ببخشا جیان فیری کردم اگر گیشتی تلود که سیری دامینی تیاب که بو اوی ببینی تو بزانید چه یارمتی داوید بو سرکوتن هروها سیری آسمان بکا بو اوی خدا همیشه پیکانت لسرلوت که دامزراو زیجیر بکاد جیان فیری کردم اگر دجمنیشت راویجی پی کردید آموشگاری پیشکش بکا لبر اوی راویجو آموشگاری کردن دجمنت بو دکات دوست جیان فیری کردم اگر دو سگ لسر نیچیریک شر یان بو اوان نیچیرکیان او گرگه دیخوات کدیت بدم هاوارو ورینکیانوا جیان فیری کردم گفتو گو صلاحانه نلگل کسی روان بیش دابکا نلگل کسی نزانده چونکا کسی روان بیش بسرد دا سردکوید کسی نزانیش ازارد داداد جیان فیری کردم اگر تو ربوی تو قصد کرد او قصه یک دکید که بدریجایی جیانت لی پشیمانید جیان فیری کردم هر کس متمانی با خدا هبید لهمو کس بینیاز دبید هر کس براستی پش با خدا ببستید بسیتی هر کس براستی لخدا بترسی همو ترسی چی لسر کم دبیتوا هر کسیش بباشی خدای ناسی شارزایی و زانیاری تواوی دبید جیان فیری کردم خلچی دو زورن هنده چیان جستیان نخوشو دلیان تندرستو سلامتا هنده کشیان جستیان تندرستو سلامتو دلیان نخوشا جماری او کسانا زور کمن کدلو جستیان پیکو تندرستو سلامتا جیان فیری کردم اگر خلچی وصفو ستایشی کسی چیان کرد کمی چیان راز دکن بلام اگر زمیان کرد همویان راز دکن جیان فیری کردم آکارو روشتی جوان زورک لحالکانت داد پوشید هر وکو چون روشتو آکاری ناشیرین زورک لچاککانت داد پوشید جیان فیری کردم زورک لخلچی لنیومالو خیزانیان دا تو رو تندوتیجو دلرقن بلام لدروا لگل خلچی دا نرمونیانو لسرخو قصخوشن جیان فیری کردم ایما وکو مندال وین رقمان لحقو راستیا هر وکو چون مندال رقی لدرمانا چون که مندال بیر لشیرینیو خوشی چاکبونو ناکاتوا بهوی درمانوا بلکو بیر لطالی درمانکا دکاتوا هر وها نحق من خوش دوید چون که حزلتامو چیجکی دکین بیر لجهرکی ناکینوا جیان فیری کردم هر کس بدو روی بجی ببیرو دمرید جیان فیری کردم هرگیز لچاک کردن پشیمان مبروا اگر چی او کسی چاکشت لگل دا کردوا او خراپی لگل دا کردوید چون که همیشه چاک کردنی تو خراپی اوان باشترو چاکترا لوی خراپا لگل او کسانه دا بکید که خراپیان لگل دا کردوید جیان فیری کردم لطوار که دا آکارو روشتی مروف دردکوید سفر زیندان نخوشی کشو ناکوچی جیان فیری کردم اگر خلچی تنها لباری اوشتان و قصیان بکردایا کدی زانن او زوربی شوینکان آرامی و بیدنجی بالی بسرده دکیشا جیان فیری کردم دولت بسیشت آرامو پیشکوتو دبید این راستو درست سیاستی حچیمانه آبوریچی بهیز جیان فیری کردم لنخوشخانه للای راست دایکو باوکیک دبینی بروانامی لدایک بون بو من دال تازه لدایک بوکیان دردهینن للای چپوا دایکو باوکیچی دی دبینی بروانامی مردن بو من دال کوت کردوکیان دردهینن اوش دیمنی راستقینی جیانا جیان فیری کردم همیشه سیشتی دراوسیکت بشاروا عیبو عارو عورتی سروتو سامانی شکستو کوتنی لبرانبردا سیشتی بوبلاو بکروا ریزو تاککانی آکارو روش جوانی سوزو خوشویستیو وفاداری جیان فیری کردم هرگیز وصفی هیچ کس مکا بورعو خوا پرستی تا او کاتی بمالو سامان تاقی دکی توا هیچ کات وصفی کس مکا ببخشندهی تا او کاتی دیبینیت بجداری کارساتو مینت یکان دکات وصفی هیچ کس مکا بزانستو زانیاری تا او کاتی دیبینی چارسری چشو گرفتکان دکات وصفی کس مکا بروشتو آکاری جوان تا تی کلاوی نبید وصفی کس مکا بلا سرخوییو آرامگری تا او ساتی تو رد بید لکو تایید وصفی کس مکا بجیریو هوشمندی تا او کاتی تاقی دکیتوا خوینری برس ام تراکا بکو تا هات جیان فیری کردم لبر استمکارک پنابو استمکارشی دیکا مبا نبادا ببیتنی چیری هر دوچیان جیان فیری کردم اگر دتوید خلچی لید ببورن اوا سرتا خود لیبورده با جیان فیری کردم بترسا لکسانی خاندانو بریز اگر سکایتید پی کردن بترسا لکسانی بریز اگر ریزت لگرتن بترسا لجیرو هوشمند اگر احراجت کردن بترسا لجیلو نفام اگر بزید پیانده هاتوا جیان فیری کردم او کسانی لو باوردن کمالو سامان هموشتیکا لپیناوی بدسهنانی دا هموشتیک دکن جیان فیری کردم هاوری خراب وکو آگر وایا هنده چیان هنده چی تریان دسوتینن جیان فیری کردم هنده گزار مندالکان من قصی نشیاو نابجه دکن سرسام مبا چون که خو من یان دورو بر من لبردم یان دا او زور قصان من کردوا جیان فیری کردم اگر ویستت هاو کاری کسیگ بکیت ریگه مده شکست بهینید زور باشتر لوی دوای شکست هاو کاری بکیت جیان فیری کردم نمری پیامبر با پیامکیو نمری زانا بزانستکیو نمری فیلسوف با تیرامانو بیرکرنویو نمری سرکرده با جنگ رزگاری خوازکانیو نمری چاکسازیش با هاورکانیویتی جیان فیری کردم او کسانی لزریان دا لدایک دبن لرشبا ناترسن جیان فیری کردم هیچ کسیک دوراو شکست خواردو نیا بلام کسانی کن دکونت سالی کوو تیدا دمین نوا جیان فیری کردم غریزو آرزوکانی مروف ناسری توا بلکو رامیان دهیند پروردش سروشتی مروف ناگورد بلکو درونی مروف پاک دکاتوو پرورده دکات جیان فیری کردم اگر هواو آرزو نبوایا او همو سرزمین چاک خوازو چاک کرده بون اگر همو سرزمینیش چاککارو چاکخواز بونایا او کس شایستی مردن ندبو اگر همو خلقیش بردوام لجیان دا بونایو کس کوچی دوائی نکردایا او سرزمین دیگه مروفکان ندبو جیان فیری کردم اگر هیواو آوات نبوایا مروف کاری ندکرد هیواو آوات یچه که لبخشش گورکانی خوای گورا که ایم مروف نای بینینو قدری نازانین جیان فیری کردم بختورترین دل او دلیا که لپیناوی کسانی دیده لیده داد جیان فیری کردم هرگیز هاوریتی کسی لخوبایی مکه لبر اوی اگر تاکیه چی لی بینید دلیت من فیرم کرد خو اگر خراب پیکت لی درکوت دلیت تاوانی خویتی جیان فیری کردم توارشت بلگن لسربونی خدای بدستلاتو بتوانا دروس کردنی جیری لمروف دا دروس کردنی دیمنی جوانی سروشتو بونور وردکاری یاسای ام گردون گورو فراوانا داد پروری لطول صنوا لخراپکارانو استمکاران جیان فیری کردم جوانی روح نارحت یکان من لسرسوگ دکات جوانی درون داواکار یکان من بو آسان دکات جوانی جیری دسکوتو آواتکان من بو دینه تا دی جوانی شیو و رخصار دبیت هوی مندوبون من جیان فیری کردم بیروک روح یکان من خوشی و شاد یکان من بودروز دکن که هرگیز کتایی ناید بیروک ماد یکانیش اونده داوه کاری من بودروز دکن که هرگیز کتایی ناید زربشین نای ندی جیان فیری کردم هرگیز بتامی خوشی خواردن فریو مخو تا او کاتی سودکانی او خوارنت بودر دکوید بگریانی کسانی دنیا نویست فریو مخو تا بود در دکویت که بردوام لسر دنیا نویست یکی ببانگوازو بانگشی هیت زانایک فریو مخو تان زیککانی گواهی بوددن بپارانوو خو بداماو زانینی هیت آفرتیک فریو مخو تا جوی بو هاو سرکی دگرید بنویجی هیت خوا پرستیک فریو مخو تا ماملو علسو کوتی دبینی بحماستو گروتینی هیچ لاویک فریو مخو تا بنا راحتیو ناخوشی دا تیده پارید ببانگشی هیچ کس فریو مخو کلافو گزافی نشتیمان پروری لیده داد تا دبیتا وزیر یان کار بدستی چی بالا بسویندی فروشیار فریو مخو تا حزو آرزوی بوکرینی کلوپلی برانبر دردکوید جیان فیری کردم تاو برسیکان زور زیان بخشترن لسک برسیکان چون که هرکت زک خواردنت پیدا تیر دبید بلام تاو هر چندیک بخواد برسی تر دبید جیان فیری کردم اگر لگل حکیمک دانشتی زور بدزوانی جوی بوتکانی بگیرا اگر لگل کسی چی جیرو خاون ازمون دانشتی قصی لگل دا بکا بلام اگر لگل زور بلای چی به ازمون دانشتی هرزو هستو زی بهیلا اگر نا اتکجه جیان فیری کردم سرکوتن تنها بسیشت دبید ناسین دجمن توکمو پتوی پلان کوکرنوو یک خستنی تواناکان جیان فیری کردم او سیاست مداری بسپاس کردن دلخوش دبید برخ نگرتن بیزارو توره دبید با چپلی لاینگران و دوستانی خوشحال و شاگشک دبید بفیکو نارضایی نیارانی به سنور توره دبید او سیاست مداری چی سرنکوتوه جیان فیری کردم او سیاست مداری تنها پشت به زماور دبستید سیاست مداری چی دست برو دروزنه او سیاست مداری تنها پشت بروشم بیران دبستید سیاست مداری چی دوراوا سیاست مداری سرکوتو او کسیا که دتوانیت جماورو روشنبیران لدوری خوی کوب کاتوا جیان فیری کردم لشرد پیویست سوزو خوشویستی بهستر بیت لعقل لسیاست دا پیویست عقل بهستر بیت لسوزو خوشویستی لمال دا پیویست هاو سنجی بکیت لنیوان عقل و سوز دا لخوشویستی دا زیگه یک بو عقل بونی نیا جیان فیری کردم او کسی بانگشی او دکات که هموشتیک دزانیت او بدلنیایی و هیچشتیک نزانیت جیان فیری کردم خلچی لکار کردن دا سی زورن یکمیان تنها بیر لبرجواندی گشتی دکات و همیشه برجواندی خوی فراموش دکات اما برسترین زوری خلچی ها دومیان لگل برجواندی گشتی بیر یکیش لبرجواندی خوی دکات و واتا هاو سنجیک دروز دکات لنیوان برجواندی گشتی و برجواندی تایبتی خوی دا ام زورش کسانی چی بخشندن سیمیان تنها بیر لبرجواندی خوی دکات و هرگیز بیر لبرجواندی گشتی دانیا امش خرابترین زوری خلکا جیان فیری کردم نپاچی بریتیا لزیبزی کردنی مرامو امانزکانی دجمن اگر چی ریکوتنیشی لگل دا نکرابید جیان فیری کردم شکستکانت بکا بپیجیک بو سرکوتن دورانکانت بکا برگیک بو بردنوا استملی کردنت بکا بهوکاریک بو آزاد بون کوتو پیوندیش بکا بهندریک بو رزگار بون جیان فیری کردم گورترین پشتیوان بو ملهور و ستمکاران بیدنجی چاک خوازو دلسوزانو قصه کردنی کسانی دورو خراپکارانا جیان فیری کردم گشبین و رشبین هر دوچیان دو کسایتی پیویستن بو مروایتی چون که گشبین فروک دادهینتو رشبینیش پرشوت دروز دکات جیان فیری کردم بسوترین و باشترین سروت و سامان که با مندالکان تی زیده هیلید اویا که بباشی پروردهیم بکیت و زانست و زانیاریان فیر بکیت باشترین شوی نواریش که دوای مردنت خلچی سودی لیده بینن زانست و زانیاری تو او خزمته کلماوی تمند دا پیشکشی خلچیت کردوا جیان فیری کردم کاتیک دلیت نیوی کوملگا خراپا همو کوملگا لیت تو رو قلز دبن. خو اگر بلی نیوی کوملگا باشو سرکوتون هموان خویان بنی و باشک دزانو بدر برینکت خوشحال دبن. لکاتیک دا هر دو دستواجکا یک مانایان هیا. جیان فیری کردم. کاتیک کسی چی بریزو خاون آکاری جوان دبینید لگل کسی چی خرابو آکار ناشیرین راوستاوا دست بجه دلید. او کس بریزش خراب بو. نالید رنگ او کس خرابا سبی بهوی هاوریتی ام کس چاکوا بگریتوو ببیتا کسی چی بریزو آکار جوان. ایما کی دگین او آستی لبری گمانی خراب گمانی باش بخلچی ببین. اوش واقعی جیان مانا جیان فیری کردم پیاوی جیر دلیت من آفرتیک برهمی هیناوم کدایک ما آفرتیک فیری کردوم ما مستاما هاو سرجیریم لگل آفرتیک دا کردوو بوتا هاو بشی جیانم کواتا چون ریز لآفرت نگرم لکاتیک دا آفرت دایکم آفرت ما مستام آفرت هاو سرو هاو بشی جیانم راستی چی بلگه نویستا جیان فیری کردم اگر کورک هات خواز بینی کچکت دیارا لآکارو روشتی رازیا کواتاتوش پسیاری سروتو سامانی لیمکا بلکو پسیاری آکارو روشتی جوانو پروردهی درستی لیبکا چونکا پارو سامان مروف بختور ناکات هروها بدستهنانیشی آستم نیا بلام پروردو آکاری جوان مروف بختور دکاتو بدستهنانیشی سخت ترا لپارو سامان. جیان فیری کردم. اگر لجیان دا خوانی چاکه چی وحانیت کدوای مردنت سودت پیبگینیت او هول بدا خوانی تاوانو خراپه کی وحاش مبا کدوای مردنت زیانت پیبگینیت تکایا زور بجوانی بیری لیب کروا. جیان فیری کردم اگر ویستمان سرکوتن و پیشکوتن بدست بهینین دبیت رز لما مستاکان من بگیرین روژک پسیار لسروک وزیرانی یا بانکرا سبارت بنهینی پیشکوتنیان لروی تکنولوژیاوا لولام داوتي إما موتي ما مستامن جيان دا أستي موتي وزير حساني دبلوماسي من بما مستاب بخشي ريزوشكوي سروك من ليگرد جيان فيري كردم بنا پاچيو ستمي كسن زيككان من سرسام نبينو دوتاري شوك نبين چونك لپش امدا يوسف سلامي خداي لبيت براكاني ستميان لكردو ناپاچيان لگل دا کرد لكاتيك دا او پيام بربو جيان فيري كردم لمن داليم دا لهر شويني چي مالكا خوم لبكو تايا كاتيك لخو هل دستام لسر جيگي نوسنكم بوم اوش سوزو بزيي دايكو باوكم بو خدايا بزييد بدايكو باوكم دا بيتوا هروكو اوانتون بمندالي بزيان بمندا هاتوا اوش جوانترين يا دور يكاني مندالي ما جيان فيري كردم هركس مالو داراي كمبوا خمو پجاري زياد دكات هرکس زانستو زانیاری زیادی کرد خمو پجاری کم دکات کواتا بزیاد کردنی زانستو زانیاری خمکانت کم بکروا باشتر لوی بزور کردنی مالو سامان خمکانت کم بکیتوا چونکا زور دگمنا دولمند لنهامتی پارزراو بید زور دگمنیشا زانایک بکویتنیو نهامتی و نارحتیوا زور دگمنه مروویک ببینی خاونی زانستو زانیاری زورو مالو سامانی زور بیت لگل اوجدا سلامت بیت لناراحتیو نهامتی لهمان کدا دستی لخیرو ساکده بیت لمیجودا نمونی زورک لوکسانم بیستوا جیان فیری کردم نل خوشویستیو نل رقوچی ندا زیاد روی نکم چونکه لوانه دوستی امرو دجمنی سبینه بید یا خود دجمنی امرو دوستی سبینه بید جیان فیری کردم ماملا لگل قدر دابکا برزامندی لگل خلچی دا بوریاییو لگل کسو کارد دا بنرمونیانی لگل براکانت بلی بردن ماملا لگل بارودوخ دابکا بچاوروانی هلگرانوی بارودوخ بمزورا دتواني درونت لروخانو لناوتون بپارزيد جيان فيري كردم هاوريتي كساني دزبلاو مكا تونكا مالو سامانت بهدر دبن هاوريتي كساني بخيلو رزيل مكا تونكا كساياتيو بياواتيت لناو دبن جيان فيري كردم زور آسانا دنك بو برياريك بدين بلام آستما کار بو زیبزی کردنی بکین جیان فیری کردم ممنون با لجیان و گزران و خواردن دا هر وها لخوشی و خمو کار کردن و پشودانش دا ممنون با لرگری و بخشین دا لخوشویستی و رقلیبون دا ممنون با او دلنیا با هرگیز نازانید نخوشی چیا جیان فیری کردم هاوریتی نزان و نفام وکو هاوریتی ماروایا نزانه کی پیوی داداد جیان فیری کردم خوب کم زانین سرد برز دکاتوا خوب گور زانینیش سرد نزم دکاتوا جیان فیری کردم بروا بسوزو بزیی مروف مکا تا اوکاتی لروجانی ناخوشیو نارحتی دا هلویستی دردکوید جیان فیری کردم زیرککان لسر حساب روحیان جیریان بهیز دکن نفام و نزانکان لسر حساب جیریان جستیان بهیز دکن چاککاران لسر حساب جیریان روحیان بهیز دکن رازگوکانیش لیککاد دا پیک و جیری و روحیان بهیز دکن جیان فیری کردم ایما عیبه من لا گورتره لحرام ایما کوملگی چین زیاتر لدروسکار لدروسکراو دترسین جیان فیری کردم هر کسیک مالکی بکارهنا بو پاراستنی ریزو کرامتی او کسی چی جیرا هر کس هولی دا بو زیاد کردنی هاوری باش او حچی ما هر کس هولی دا بو زیبزی کرنی فرمانکانی خدا او کسی چی تاککارا خدای گورش دفرموی إن الله قريب من المحسنين براستي خواي قورا لتساك كارانا ونزيكا جیان فیری کردم اگر بتو ریوا بلیدانی چی سوک لمندالک بدیتو سرزنشتی بکیت مندالکا دگریت بلام اگر زور بتوندی لهمان مندال بدیتو بدم یوا پی بکنی وکو اوی گالتی لگل دادکیت او لبری گریان پیدکنید چونکه آزاری درونی قرستره لآزاری جستهی هندیکو شو در برین دل بریندار دکن جیان فیری کردم تنها لیک درخت دتوانید یک ملوین دنکش قارتا دروز بکید بلام دگونزید یک دنکش قارتا ببیته های ستاندنی یک ملوین درخت کواتا ریگمده تنها یک حلویستی تو ربونت وینت لبرتساوی همو خلچی بسوتینت جیان فیری کردم همیشه گمانی باش ببم بخلچی زاری چیان دولمندیک هستی کرد کریکاری چی هجار لپشتی و ریدکات لبرخوی ووتی اوانا کسانی چی تاوتنوکو سوال کرن همیشه بدوا مانون بو اوی شتی چیان پی بدین لو کاتدا کریکارکا وتی ببور قربان جزدانکت لیکو تخواروا بفرمو او جزدانکتا جیان فیری کردم براکانی پیغمبر یوسف سلامی خوایلی بیت ویستیان بی کجن بلام نمرد پاشان ویستیان شوینواری بسرنوا خوای گورا پلو پایی برس کردوا پاشان فروشتیان بو اوی ببیت کویلا خدای گورا کردی پاشا پاشان ویستیان خوشویستی لدلی باوچی دا بسرنوا بلام بپیتسوانوا خوشویستی لدلی باوچی دا زیاتر بو کواتا لفیل و تلکو پیلانی خلچی نیگران مبا ویستی خوای گورا لسرو ویستی همو کسی کویا جیان فیری کردم سه زور هاوری هیا هاوری یک دلو جیرفانیت بودکات و پیداگری دکات لسر بکار هنانی هاوری یکیش تنها دلت بودکات و توش سودی لب بینا هاوری سیم دلو جیرفانیت لسر دادخات هرگیس لگلی دا مرو بوهیز شوینک جیان فیری کردم کاتیک نینوک من زیاد دکات دی قرتینین بلام پنجکان من نابرینو برینداریان ناکین گرفت خیزان یکانیش به همان شیون کواتا اگر گرفتو ناکوچی خیزانی من زیادی کرد پیویستا کتایی به گرفتو ناکوچکان بهینین نک به پیوند یکان من جیان فیری کردم مرزنیا هر کسیک قلمی گرت دست نوسر بید هر کس پراوی رش کردوا دانر بید هر کس شتنا دیارو شاراوکان لیگ بداتوا فیلسوف بید هر کسیش تیروکو بسرحات من بو بجرهتوا زانا بید مرزنیا هر کس لبرخوی و لیوی جولانت یادی خواب کد هر کسیش جیانو گزرانی آلوز بو دنیا نویز بید همو اسب سواری کش سوارچاک نیا همو عمام بسری کش شیخ نیا هر کس سمیلی بادا گنج نیا هر کس سری لقند خوب کمزان نیا هر کس پیب کنید مانای وانیا دلخوشا. خوینری برس ام تراکا بکو تا هات جیان فیری کردم سزای کسی جیرو تیگیشتو او یک کلگل کسیک بندی بکید کلی تیناگاد سزای کسی ازمونداریش او یک سروکایتی کسانی به ازمون بکد سزای کسی زانش او یک زانستکی بخات بردم کسانی نزان سزای آفرتیش او یک ریگری قسکردنی لی بکید جیان فیری کردم فرمان روایی بسیشت دامزراو پتو دبید هندانو سپاس کردنی کسباشو دلسوزکان سزادانی کس خراپکان بیداریو شونخونی لپیناو بر جواندی گشتی دا جیان فیری کردم اگر کسیک وصفی کردی بسیفتی کلتو دا بونی نبو بلام توپی رازی بید اوا سرزنشت دکات بشتیک کلتو دا بونی نیا جیان فیری کردم سرسامم بو کسانی تاکت سچی دستیان عقلو جیریانا نگزمانیان بهسرین ولامیان بیدنجیا نگزور قصه کردن جیان فیری کردم ستم سی زورا ستمی مروف لدرونی خوی اویه که آموشگاری خوی ناکد ستمی مروف لگلکی اویه که خزمتیان ناکد گورترین ستمیش اویه که مروف دان با گوریو تاکو تنهایی خوی گوره دا ننید جیان فیری کردم جوانی عقل لبیر کرنوی دایا جوانی زمان لبیدنجی دایا جوانی رخصار لزردخن دایا جوانی بارودوخو گزران لبردوامی دایا جوانی قصو گفتار لرازگوی دایا جوانی دل دورکوت نویا لدور روی جیان فیری کردم اگر کوگ بینو پیکا و بین هر چند دجمن بهیز بیت ناتواند بسر منده سر بکوید کومالک میرولا بینیان و وشتریک برو رویان دید هنده چین وطیان بلاو بنوا تا با قاچکانی نتان شیلید میروله چی دانا لنیویان دا حت دنگو وطی اگر همو من کوب بینو و یک بگرین دا توانین بسری دا زال بینو لناوی برین جیان فیری کردم اگر جیاوازی کوت نیوان دوستم کاروا سرطان هینی کوبو نوکانیان اشکرا دکن پاشانیش لیک زیادب نوا اوش لبرجواندی ستم لیکراوکانا بونمونا روژک گرگیکو کمتیارک لرگدا بیک دگن هر یک لوان رخنا لوی دیکیان دگریت گرک بکمتیاری گوت تو ناتوانی روبروی روناچی ببیتوا کمتیارکش پی گوت توش ناتوانی روبروی هیز ببیتوا گرگکش وتی تو ترسنوچی تنها لتاریچی دادتوانی نتیرکت راو بکی کمتیارکش وتی تو لاوازی تنها بو مرد دویرید کشوانکی لی بی آگایو لرانکی داب راو جیان فیری کردم اوینی پاکو راستقینا تنها اوینی دایکا بودزگر گوشکی جگلو اوینا همو اوینکانی دیکا تیکلاوا ببرجواندیو مبستو آرزوکان جیان فیری کردم آفرت چندزوریکا درد درمانه نخوشیا چارسرا آفرتی جیرو خاون آکاری زوانو روش برز درمانه بوهاو سرکی دبیت هوی روی نوی خمکانی لهمو گرفت درونیو مادیکان دا هاو کاریتی آفرتی نزانو نفامو زماندار درد بوهاو سرکی بمیکروبی دودلیو کشو ناکوچی همو اندامانی خیزانکی توش دکات آفرتی خوبزلزانو لخوبایی نخوشی بوهاو سرکی سارسری تنها زیابو نوا یان هویداریا هر دو امکارش سخت و دجوارا افرتی تاکو دامزراو جیرو داناو آکارجوان تار سرا شیفایا سرچاوی آرامیو بختوریا نک تنها بوهاو سرکی بلکو بوهمو او دردو بلایانی دو تاری کوملگکی دبن جیان فیری کردم زوربی خلچی اوی کدیلین زیبزی ناکن خنده دکن بروی او کسانه دا کسوزیان پینا بخشن هاو ریتی کسانیگ دکن کمتمانیان پینا کن خزمتی کسانیگ دکن کریزیان لیناگرن مرایی بو کسانیگ دکن کخوشیان ناوین شدگلیک حال دگرن کباکاری ناهینن چلوچی دکن لوی که هیانا بخشندن لوشتانه دا کخاونی نین حزلشتیک دکن که زیانیان پیده گینید. رقیان لوشتانه یا که سودیان پیده گینید. تمنیان لشتیک دا بسردبن که سودی لینا بینن. جیان فیری کردم که تیک هاوکاری کسیک دکیت بو اوی بسرچیایک دا سر بکویت لگلی دا بمینه روا تا للوتکا نزیک دا بیتوا. جیان فیری کردم شازوانکانی جیهان دوای چند روژیک لیاد دکرینو بیر دسنوا بلام زاناکانو داهن رکانو او دایکانی گور پیاوانی میجویم برهم هنوا ناویان لمیجودا تومر دکره تا او ساتی مروف لسرزوی بیت میجو دی خوینه تو ناوی اوان لبیر ناسی تو جیان فیری کردم همو مروفیک دو چاوی هیا بلام زوربی خلچی تنها به یک چاو دبینن همو مروفیک یک زمانو دو جوی هیا بلام زوربی خلچی به دو زمان قصده کنو به یک جویسکا دبیستن خوای گورا لهمو مروفیک دا دو دستی دروس کردوا بو اوی دستک بکار بهینیت بو را پراندنی کارکانی خوی دستکی دیکی بو هاوکاریو یارمتی کسانی دی بلام زوربی خلچی تنها یک دست بکار دهینن بو همو مروفیک دو قاچی دروس کردوا بو اوی قاچیک بکار بهینیت بو هولدانو تیکوشانی دنیاو قاچکی دیکی بو هولدانی روژی دوایی بلام زورک لخلچی تنها یک قاج بکار دهینن. خوای گوره بو همو مروویک یک دلی دروس کردوا. بو اوی خمکانی جیان بکرتی حل گره. بلام اونده خم بو خوی دروس دکات که چندین دل برگی حل گرتنی نگرید. بو همو مروویک یک تمنی دانوا. بلام زورک لئیما اونده که تکان من بفیرو ددین وک اوی خاونی صد تمن بین. بو همو مروویک تنها یک مردنی دانوا بلام زوریک لمروفکان بهوی نزانیو نفامی خویانوا همو روژیک جاریک تامی مردن دچیجن جیان فیری کردم اگر مروف همو اوشتانی پی بخشرایک کهیواو آواتیتی اوا یک تریمان لناو دبر جیان فیری کردم زوربی خلچی زیاد ابنوا لو کسانی آزاری جستیان ددن بلام جوینادن بو کسانی آزاری دلو روحیان ددن. ای مروف بیر بکروا تو بروحو دلو وجدان مروفی نک بگوشتو خوینو اسقان. جیان فیری کردم. زوربی او کشو ناکوچیانی لنیوان مروفکان دایا هو کارکی شهوتو آرزو تماحو چاوچنوچیا. جیان فیری کردم. آرام گرتن لسر هواو آرزو قرستر لآرام گرتن لسر جنگ پاداشتیشی زیاتر جیان فیری کردم اگر بچاوی چی گشبینان و با جیان بروانید او هموشتیک بجوانی دبینید جیان فیری کردم لطوار شوینده پارزگاری لشکو ریزی خود بکا لخویندن دا لگل کسی کلتو شارزاتر لفیربونده لگل کسی کلتو گورتر لنیاریت لگل کسی کلتو بهستر لمناقشه کردنده لگل کسی که آستو پلی لتو کمتر جیان فیری کردم هرگیز او سرجیری لگل کسی نزان دا مکا چون که کسی نزان دردو بلاو نارحتی بو جیان هروها او سرگیریش لگل کسی زور روشنبیر دا مکا چون که کسی زور روشنبیریش واتا او کسی کپلو پایو خویندواری زور لسرو تویا نکبتیو دردسریا جیان فیری کردم مرووی جیر مالو سامانی خرز دکات لپیناوی تندرستیو لش ساغی دا مروفی نزان تندرستی خرز دکات لپیناوی بدستینانی مالو سامان دا. جیان فیری کردم جوانی ناخو درون خوانکیو دوروبری بختورو دلخوش دکات. بلام اگر جوانی تنها لرخصار دابو او خوانکیو دوروبریشی دوچاری دردسری دکات. جیان فیری کردم کوشکو خانوی پتو زیاتر لجوانکاریو رازان نوا پیویستی با تیمنتو شیشو آسن هیا. هروها نتوی پیشکوتوش زیاتر لوی پیویستی بحل پرچو سماو گورانی بید پیویستی بکسانی عبقریو زانو پسپور هیا. لبواری زانستو پیش سازی دا. جیان فیری کردم. لوانه گشته چی کرد لگل خیزانو مندالکاند دا زورک لکیشکاند سارسر بکاد. جیان فیری کردم. سیکس هوالو زانیاریو نهین یکانی تو دزانن. که کسانی تر نای زانن. او سرتاشی دیت مالو سرد بو چاک دکات او خدمتکاری خدمتی میوانکان دکات لگل شوفیرا تایبت یکت جیان فیری کردم هر کسیک بخشندو چاک کار بیت خلچی خوشیان دوید هر کسیک روخوشو مامالی جوان بیت دراو سیکانی خوشیان دوید هر کسیک چاکی کسانی دی لیاد نکاتو خراپکانیم بسریتو لیادیم بکات خوشکو براکانی خوشیان دوید هر کسیک بردوام هول بدات بو تیگیاندنی برام برکیو نرمونیم بیت قطابیکانی خوشیان دوید هر کسیکیش کردارو آکاری برزو جوان بیت سود بخلچی بگینیتو لآزاردانو بزارد کردنی خلچی دور کویتوا او خدای گوره پاشان همو خلچی خوشیان دوید. جیان فیری کردم و مزانا گشبینکان خمیان نیا. اوانا آزاو چاو نترسن بسر خمکانیان دا سردکون. جیان فیری کردم روژی وهیا بسالک بسر مروف دا گزر دکات. روژی وهاشیا باندازی کاد جمیرک بسر دا گزر دکات. هر دوچیان هر روژه کو لبیستوتوار کاد جمیر پیک هاتون. بلام هستکان من تیایان دا دیاوازا. جیان فیری کردم لازارکان جیان اویک هاوریکانت زور سرقالنو توش پیوستت بکسی که یا او رو توانات برز بکاتوا. جیان فیری کردم. ناتوانم کسایتی چی کاتی بو خوم دروز بکم. لپیناوی سنزراکشانو سرسامبونی کسانی دورو بر. او منم کردوو هلسو کوتم شیوو آکارم بو زوره کدم بینیتو دم ناسید. هرگیز لپیناوی هیچ کس دا نگارم. جیان فیری کردم اگر دتوید جیانت بختورو آسوده بیتو روشگارکانی جیان به آسانی بسرد دا گزر بکن هول بدا لهمو کارو بارکان چش ور بگرید تنانت اگر قرصو سختیش بید جیان فیری کردم هر کیسه یک سار سری چی هیا آسن بکمیک آگر نرم دبید بلام اگر دریایک آوی بسرده برژید نرم نابید. جیان فیری کردم. او هور بروسکیی آوی لگل دانمید گجو گیا سوز ناکد. او کارش کنیتی پاکو دلسوزی تیدانمید هیچ برهمه چی چاچی نابید. جیان فیری کردم. قناعتو چاو چنوچی بریتین لدولمندیو هجاری، دا گونزه هجاریک لطو دولمن تر بید چون که خاونی قناعتا لوانه دولمن تیک لطو هجار تر بید چون که بخیلو چاوچنو که جیان فیری کردم مروف نازانید جیان چنده کرتا تنها او کاتا نبید که دگاتا نزیچی چرکساتی کتایی هاتنی جیانی جیان فیری کردم مروف بو اوی همیشه دلخوشو شادومان بیت دبیت پاریزگاری لتندروستی بکات بو اوی همیشه بختور بیت دبیت پاریزگاری لآکارو روشتی جوانی بکات بو اوی ناو بانجی همیشه زندو بمینه توا دبیت پاریزگاری لعقلی بکات اگر حزت لهمو اوانشا واتا شادومانیو بختوریو مانوی بناو بانگت بزندویی بو همیشه پارزگاری لدینت بکا. جیان فیری کردم. جوانترین ساتکانی جیان اوی کتو لدلی خلچی دا بجی. ببی اوی ناپاچیو فیلیان لیب کید. جیان فیری کردم. هندیک لخلچی هول ددن. کاروانی پیشکوتن بوشی نخیر بوستینن. هروکو چون من دالان هول ددن بدانانی برد لسرسکی آسنینی شمندفر کیشه با رویشتنی شمنده فرکا دروز بکن. جیان فیری کردم. نوستن لسر حسیری چی ساده کشوی نواری بجسته و درچیت لکاتیگ دا تندروستو لش ساغید باشتره لنوستن لسر سیسمی آلتون. لکاتیگ دا کتو درددارو نخوشید. جیان فیری کردم. هرگیز لبخشین دا تاوروانی پاداشت نکم همیشه لگل خوم دا رازگو بم پاشن لگل خلچی دا رازگو بم جیان فیری کردم هرگیز استملو کسانا مکا کلاوازو بیدستالاتن تونکا بیگومان روژک دادیت کسانی کلتو بهسترن استمت لبکنوا جیان فیری کردم آین غریزکان ناسره توا بلکو رایان دهینیو پرورده یاندکات پرورده سروشتی مرووکان ناگورد بلکو فیر یاندکات جیان فیری کردم رازگوی ریگه که خوانکی لناو نابد اگر بو ماویکی کمیش بیخاتو آزاری بدات سرنزم هر دبیتهوی رزگار بونو بختور بونی مروو بلام درو کردن ریگه که خوانکی سرناکویو رزگاری نابد اگر چی بو ماویکی زوریش لبرهمی دروکی بخواد جیان فیری کردم هرگیز بو شیویا مامالا نکم که خوشکو براو هاو ریکانم مامالم لگل دادکن بلکو همیشه هول بدم باشتر لوان مامالایان لگل دابکم جیان فیری کردم سرتا لخوم تی بگم پیش اوی داوا لکز بکم کلیم تی بگاد لشکز دا کنترولی خوم بکمو بروی چی خوشوا پیشوازی لی بکم بو اوی بمگینیت بسرکوتن جیان فیری کردم هیوا بکم چرایک تا بو همو شوینک هاورم بید هروها لکاتی خمو پجارده کنترولی خون بکمو رخصاری گشو زردخنی سرلیوانم و نکم بو اوی دوستانم خمبار نکم دجمنانیش دلخوش نکم جیان فیری کردم کاتیک مروف بیروهوشی نخاتکار دبیت امرازیک بودزی بزی کرنی آرزوکانی کسانی دی جیان فیری کردم بو بدستینانی پلو پایا هیچ پل مکا چونکا اگر تو شیاوی او پوست بید دلنیابا زمانا پید دبخشید امرونا سبی خو اگر شیاو نبید بو پوستو پلو پایا اوان نیگرام مبا کپید نبخش راوا بو اویا کمو کوریکانت در نکوید جیان فیری کردم لبرانبر مافی براکانت دا کم ترخمی منوینا بمبستی خوشویستیت بویان چونکا جیان بخشینو ورگرتنا لبرانبر مافی پروردگار دا کم ترخمی منوینا بو هیوایی خدا رحمی زورا چونکا تاوروانی چاکا لگل خراپ دا نریتی کسانی کم عقلا تاوروانی اومکا لخوشکو براکانت کلپاداشتی چاکا چاکت لگل دابکن چونکا کم ترخمی لسروشتی مروفا بلام لپروردگارت تاوروانی بکا کپاداشتی چاکت زیاتر لچاککت بداتوا چونکا لترازوی خوای گورده پاداشتی چاکا تنها چاکیا جیان فیری کردم پارزگاری لعدب و آرامیم بکم لپینس شوینده لجیگی خوا پرستی کوری زانیاری چاو پیکوتن لگل گورکانده قسکردن لگل زانو خوان پلو پایده لما ملک کردنم لگل نامو ریبوارانده جیان فیری کردم لطوار شوینده خمبارو نیگران مبا لسفر لگل هاوریکد دا لبیداری لگل براکد دا لیاریو گالتو گپ لگل خیزانو مندالکاند دا لساتکانی دلخوشی لگل او کسانی متماند پیانو هاو دمو هاو کارتن جیان فیری کردم ازمون بهرو زیرکیت پیدا بخشید کمو کرتیو خراپکانت دسریتوا بینایو دوربینیت زیاد دکات پشو دریجیو آرامیت پیدا بخشید مروفی جیر دگات حکیمو دانا مروفی حکیم دگات فیلسوف ترسنوک دگات کسی چی آزاو بویر تروک دگات بخشنده دل بهیزو لاوازکان بهیز دکات دل راقکان نرمونیان دکات بلام هر کسیک سودی لازمونکانی ورنگرد او ازمونکی دبیته هوی گمرابونی خراپا لسر خراپا دکات او کسی چی نزانو بیسوده جیان فیری کردم زانست بریتینی لوی نزان دراوکان بزانید بلکو بریتی لوی سود لو زانیاریانا ور بگرید کدی زانید جیان فیری کردم لکاتو ساتی نخوشی دا نعمتی لش ساغی دزانین بلام لتندرستی دا آزار و نارحت یکانی نخوشی لیاد دکین جیان فیری کردم لنا راحتیو گرفتکانی جیان دا سروشت ناپاککان آشکرا دبن لکاتی فیتنو آشوب دا بوتون رسانکان آشکرا دبن لدادوریو ناو بجیوانی دا روشت زوانکان آشکرا دبن لکاتی بونی مالو سامان دا بانگشی ورعو خونویستی آشکرا دبن لشانو شوکت دا بخشندی رسان دردکوید لنا راحتی و تنگ جدا برایتی راستقینا اشکرا دبیر جیان فیری کردم کاتیک ویستم بگریم لدزیگه یک دگرم که هیچ کس نم بینید تا اوندی دمویت اسرینی چاوکانم حلورین مو پند لو بابتا ور بگرم کبوتا هوی حلورانی فرمیسچی چاوکانم پاشان فرمیسککانم بسرمو بخندوا بگرموا جیان فیری کردم وشی پاکو تاکو راست تیریکا همو دلکان دبرید جیان فیری کردم پیوندیکان من لگل خلچی دا وکو گلای درختکانن اوی دمینه توا بردگرید اوشی حل دورید ناگره توا جیان فیری کردم دروس کردنی متمانا وکو کشکی کوایا للم دروس کردنی زور سخته بلام تیگدانو روخانی زور آسانه جیان فیری کردم اگر خوشویستی لدرگای دای بخیرائی درگاکت مکروا چون که کسانی کن وکو مندالوان لدرگا ددنو پاشان رادکن جیان فیری کردم اگر نمتوانی ببم پینوسیک بو نوسینوی بختوری کسیک هول بدم لانی کم لاستیک اکبم بو سری نوو لابردنی خمی کسی چی دیکا جیان فیری کردم مروفکان سی جورن کسانیک وکو هواوان هرگیز ناتوانین بینیاز بین لیان واتا جیان ببی اوان آستما کسانیکیش وکو درمانوان هندیکات پیوستمان پیانا کسانی چی دیکه هن وکو دردو نخوشی وان هرگیز ببونیان هز بخوش حالی ناکین جیان فیری کردم جیان وکو پیانو وایا دوگمر رشکانی سات دجوارو خمو پجارکانی جیان ما دوگمر سپیکانی ساتکانی بختوریو آسودهی منن هر دو چیان پیکوا رول دبینن بو اوی پارچا موسیقایک پیشکش بکن تنها به دوگمه سپیکان آوازکان ناترین بگومن دبیت بوترینی آواز چی خوش دوگمه رشکانیش بکر بهینین اگر نخوش یکانی جیان نبوایا تامو چیجمن لخوش یکان ندبینی جیان فیری کردم اگر خالی چی رش لناوراستی لپری چی سفید دابنی پاشان لخلچی بپرسی چی دبینن لم لا پره دا همو دلین خالی چی رش ای کواتا ام همو بشه سپیه لا پرکا چی لیهاتو بوچوی رویش زورینه خلچی بو شیوین تنها حلکان من دبینن جیان فیری کردم او هر آوا چی لناو پرداغی فخفوری دابید یان لناو پرداغی شوشا یا خود لنیو پرداغی آلتون هرگیز بگارینی روکشکی شیوکی خوی و ناکد توش وک او با روکش نواخین من نگارد جیان فیری کردم مروف رنگ و رخصاری شوینی لدائیگ بونی بنمالو رسالچی رگزو باو با پیرانی لدسخوی دانیو خوی ناتواند امانا حل بجیرد لگل اوجدا اندیک لمرو وکان سورن لسر ما ملک کردن لگل مانده بپی امشتانا جیان فیری کردم آسانا دستت لسر دمت دابنی بو اوی قصنکید بلام استما دستت لسر دل دابنی بو اوی آزار نکات جیان فیری کردم جیرکان سی زورن او کسی واز لدنیا دهینیت پیش اوی دنیا بدی بهلید او کسی گورکی بچاکو کرداری جوان آودان دکاتوا پیش اوی بچی تناوی او کسی خدا لخوی رازی دکات پیش اوی بگرتوا بولای جیان فیری کردم نیوی متمانه بخوبون براورد نکردنی خوتا بکسانی دی نیوی پشودان و آرامی خوحل نقرتاندن نیو جیانی کسانی دورو برا نیوی حکمت و دانایی بیدنجیا سرچیترین بنمای بختوری باوربون بقضا و قدر همیشه بله پروردگارا اوشتم پی ببخشا که دبیت مایی بختوریم جیان فیری کردم خوجل کردن لهند کالویز دا زیره چیا جیان فیری کردم جوانترین مروف او کسیا کنا گورد ایدی جیان و گزرانی هرچونک بید جیان فیری کردم جوانترین خنده او خنده ایا که بخم و پجاره دلید ناتوانی بسرم دا سر بکوید جوانترین هولدان او هولو کوششیا که بشکست دلید ناتوانید شکستم پی بهینی جوانترین هیواش او هیوایه که به هیوایی دلید ناتوانی بسرم دا زال بید جیان فیری کردم جیان ماموستایا ببی تخترش پینوسی که کردار و رفتار و کردوکان من دنوسی تو توماری دکات جیان فیری کردم هرگیز حسودی با کسیک مبا که خدا نعمتی چی پی بخشیوا چون که تو نازانی خدا چی نعمتی چی لیور گرتو توا هرگیز خمبار مبا اگر خدا نعمتی چی لیور گرتی توا چون که تو نازانی لبری او نعمتا خدا چی نعمتی چی ترد پی دبخشید کواتا لهمو بارو دوخیگ دا سپاسی الله بکا جیان فیری کردم لجیان دا پارزگاری لدو حکمت بکو هرگیس لیادیان مکا یکم هرگیس هول مدا بگید بکسیک که او هول نادات بگاد بتو دوم زنگ لگل جیهان دا مکا لپیناوی مرووی کتنانت ناتوانیت زنگ لگل خوبگور زانیکی دا بکات لپیناوی تو جیان فیری کردم جیری مروف وکو پراشوت وایا تا نکری توا کار ناکد جیان فیری کردم قصه کردن لگل خلچی دا وکو درومان وایا تو بکرکی تو قصه کانت درزیا اگر بچاچی درومان بکیت جلو برجی چی نخشینو رازاوو قشنگ دروز دکیت بلام اگر حالت کردو بباشی درومانت نکرد او تنها خود بریندار دکیت جیان فیری کردم همو خمیک درواو کتایی دید تنها یک خم نبید اویش لپرسینوی روژی دوائیا همو آزاری کتایی دید تنها یک آزار نبید اویش آزاری وجدانا جیان فیری کردم عقل و جیری مروف بدریجی تمن نپیورید چندین مندالی بچوک هیا خاونی عقلی چی داهی نرو گورن چندین گورو بتمنش هیا خاونی عقل چی پوچو بتالن جیان فیری کردم حوانوو پشوی جستا لکمی خوراک دایا آرامی درون لکم خوتن دایا پشوی دل لکمی خمو خفت دایا حوانوو آرامیو پشوی زمانیش لکم قسکردن دایا جیان فیری کردم باوربون با قضا و قدر منای اوانیا تو بخوی تو تاوروانی رزق و روزی بکید بلکو منای وایا حل سو کار بکا بدوای او رزق و روزی دا بگره که لقدرت دا تو مار کراوا جیان فیری کردم کسایتیو بهیزی مروف لطوانای باسکو بازو هیزو دا سلاتی دا خوی حشار نداوا بلکو لحل سوکوتو جوانی آکارو روشتی دا خوی حشار داوا جیان فیری کردم هرگیز بریار مده بسر آیندو چارنو سد دا سرنز بده پیغمبران سلامی اللایان لسر بید شوانی مرو مالاد بون سرنجام بون سر کردو پیشوای گلکانیان جیان فیری کردم بو اوی کسی چی سرکوتو بیت دبیت حزو آرزوت لسرکوتن گورتر بیت لترسان لشکست جیان فیری کردم ریزی خلچی بگرا ریز دگرن ببخشا خدا پید دبخشید همیشه لیو بخنده با خدا پاداشتت دداتوا خود بکم بزانه پلو پایت برز دبیتوا چونکه اوه هاو کشو ریسای جیانه جیان فیری کردم عقلی مروف سی جورا عقل گورکان لباری پیشکوتنو بیروکن ویکان و ددوین عقل مامناوندیکان لباری روداوکان و ددوین عقل بچوککانیش لباری خلچه و ددوین جیان فیری کردم اگر گرای تو بو مالو من دالکت برو روت نهات تا بو پری شوق و پیشوازیت لبکات توش بخوش حالیه و لآمیزی بگرید او بکردارو هلسو کوت دا تاو بخشه نروا تونکا لپرورده کردنو سرپرشتی کردنی دا کشو گرفته که هیا جیان فیری کردم پیوندی راستقینه نیوان جنو مرد وکو پیوندی نیوان دستو تاوایا اگر دست بریندار بو تاو فرمیستی بو حل دورینید جیان فیری کردم مگری بو اوی لدست تسوا بلکو تاوری اوبکا کل دهاتو دا بدستی دینید جیان فیری کردم هموم رو وکان لسات وقتی لدائیگ بوند دا یکسانن بلام لکاتی مال آوائی همیشه لجیان زیوازن اوش واتا سرتا گرنگ نیا بلکو کتایی گرنگا خوینری برس ام تراکا بکوتا هات جیان فیری کردم هندیک مروف وکو منگوان لدور و روناکنو ددروشنو بلام کاتیک لیان زیگ دبیتو او کات دزانید کچنده تاریکن جیان فیری کردم بو اوی هیواو آواتکانت بدی بهینید پیویستا آزارو نارحتی وکو بشک لداو کاریکانی جیان قبول بکید جیان فیری کردم بختوری لآسمانو بسر من دا دانا بارید بلکو دبیت لزوی دا بیچینین بو اوی بتوانین بیدورینو جیان فیری کردم سروت و سامان و دارای زور وکو هجاریه چی رسواکر وایا هر دوچیان وجدانی خوانکانیان ویراندکن جیان فیری کردم قصو دربرینکان من برگو پوشاچی بیرو بوتونکان منن پیویستا بیرو بوتون من ببرجی شروع کن و دراو روپوش نکین. جیان فیری کردم تو رایی کسی نزان لخسکانی دایا. بلام تو رایی مرووی جیر لکردوکانی دایا. جیان فیری کردم هموشتیک لجیان دا اگر زور بو بینرخ دبید. تنها آکارو روشتی جوان نبید حتا زور بید بنرختر دبید. جیان فیری کردم هرگیز لکردنی چاکو روشتی جوان پشیمان مبرو هرچند خلچی خرابت لگل دابکن تو چاکیان لگل دابکا زور باشتر لوی ولامی حلکانیان به حلا بدیتو جیان فیری کردم ایما نتوانین آراستی با بگورین بلام دتوانین بپی آراستی با چاروگی کشتیکا رگ بکینو جیان فیری کردم هجارترین کس او کسیا که ببیهی و آوات جیان دا گزارینید جیان فیری کردم هرگیز تاوروانی اوشتمکا که لدستی خلچی دایا چون که خلچی خوشیان لدستی خوای گوردان جیان فیری کردم بختوری و آسودهی بنبونی گرفتو کشکان بدست ناید بلکو لرگی زالبونو چارسری کشو گرفتکان دا بدست دید جیان فیری کردم اگر آزار نبوایا مروف هرگیز تامو چیجی لخوشی ندکرد جیان فیری کردم وشو دستواجه راستکان همو کات جوانین وشو دستواجه جوانکانیش همو کات راستنین جیان فیری کردم رگه مده زمانت بجداری چاوکانت بکات لکاتی رخنه گرتنو بینینی کمو کوریکانی خلچی دا لبیرت نچیت اوانیش وکو تو خاونی زمانو چاون جیان فیری کردم شوکانی خمباری هر چند دریش بن بیگومان روناچی بختوری هر حال دید کرد وطنی بری تنکانا کرتا جیان فیری کردم کاتیک مروف برانبر جیانداران ببزیه بلام برانبر خودی مروف توندو تیجا سبارت بدروشمکی کسی چی دور روا جیان فیری کردم هر کس براستی خدای گوری ناسی او هموشتیک لم جیان دا بجوانی دبینید جیان فیری کردم مروفکان دریای چیان دوید اوکی سازگار بید بو اوی لی بخونوا پاشان بخمکانیان سویری بکن جیان فیری کردم پیاو همیشه خون دبینید بافرتی چی کاملو تواو لهمو روی کوا افرتیش به همان شیوا خون دبینت بپیاوی چی کاملو تواو لهمو روی کوا هر دوچیان لبیریان کردوا که خوای گورا درستی کردون بو اوی پیکوا یکتری تواو بکن جیان فیری کردم دوشت لمروف دا هرگیز بردوام نابن گنزیو هیزو توانا دوشت لمروف دا دگارت سروشتو شیوا دوشتیش به همو مروویک سود دگینید روشت زوانیو لبردهی دوشتیش به همو کس زیان دگینید حسودی بردن بخاون نعمتکان رقو چینا برانبر بخشندکان دوشتی دیکش زیاد و کمیان زیان بمروف دگینید خواردن و خوارنوا دوشتیش زیاد بونیان چاکو کم بونیان خراپا خدا پرستیو تاکه کردن جیان فیری کردم اندیک جار پیویستا دور بکوی نوا بو اوی بزانین چین او کسانی بشوین منده دگرین جیان فیری کردم گمانی خراب او درده کشنده که هموشت جوانکان لناو دباد جیان فیری کردم لگل همو بارو دوخیگ دا بجی کاتیک هاوریکت دوا دکویت هاور مکه بسری دا کاتیک شتیک لدست دادید شینی بو مکه بیر بکروا هموشتیک لچار نوست دا نوسراوا جیان فیری کردم ناراحتیو مندوبونی پرستشو جویرالی لجیان دا درواو نامیند بلام پاداشتکی دمینیتوا چیجو تامی توانیش دروات بلام سزاکی دمینیتوا کامیان بو خود حال دب جیرید جیان فیری کردم ارگیز سرپیسی فرمانو بو چونی دوکس مکه پزیشکی چی شارزا که تیک چارسر بو نخوش یکت دیاری دکات حکیمی چی با ازمون که تیک آموشگاری دکات جیان فیری کردم سرتا روشت برزی پاشان زانستو زانیاری دواتر زیره چی اوه او ریزبندیه که نتوکت سودی لیده بینید. جیان فیری کردم. اگر توانید بسر هواو آرزود دا سر بکوید ده توانید بسر همو جیهان دا سر بکوید. جیان فیری کردم. ملت ببونی سیکس بختورو آسودو دلخوش دا بید. فرمان روای داد پرور زانای آموشگاری کر کریکارو فرمانبری دلسوز. جیان فیری کردم هیچ شتیک به اندازه داویم پاچیو روشت جوانی پلو پایی مروف برز ناکاتوا جیان فیری کردم هیچ کات او دو پنده لیاد مکا یکم کاتیک للودکی تو ری دابویت بریار مدا دوم کاتیک للودکی خوشحالیو شادومانی دابویت بلین مدا جیان فیری کردم جوانترین آوازو دربرین لجیان دا آوازو دربرینی وشی سپاسگزاریه بو دورو برکت چونکه سپاس کردن بلگه لسر وفاداری جیان فیری کردم مالو سامن هی او کسنیه که کوی دکاتوا بلکو هی او کسیه کتامو چه جیلی دبینید جیان فیری کردم که تیک مروف مال آوائی لجیان دکات هیچ تیچی لدنیا دا بونامینه توا دیگه لکردوی چاکا کواتا چاکا بچینا دلمیا بچاکا ددوری توا جیان فیری کردم به حالکانت شرمزار مبا بلام اگر همان حالت دوباره کردوا شرمزار بو لافی اوش لیمدا که اوا قدره جیان فیری کردم اگر هنگاویک بودوا و گرای توا بهیوا مبا لیادت نچید پیویستا بی جاری تا دواوا بو اوی ببهیزی برو پیشوا برواد جیان فیری کردم سرکوتن وکو پیجوایا ناتوانید بسری دا سر بکوید کاتیک دستکانت لنیو گرفاند دا بیتن لیره دا کتایی منهنه بتواو کردنی ام کتبش لگل دعای خیرتان بو ایمو همو مسلمانان به هیوای سودور گرتن لی به هیوای اوی کاب بیتا تویشو بو روژی دعای من لدعای خیرتان خومانو خیزانو دایکو باوکو کسکان من لیاد مکن خوای پروردگار پاداشتی بخیری همو او براینش بداتوا لا برهم هنانی ام کتیبا مندوبون لوانی کنوسیو یانو کاریان بو کردوا لوانی که مخریجنو کار دکن لوانی که منتاج دکن الله بباشترین شیوا پاداشتیان بداتوا دوباره ایمو مسلمانان لهر شوهن لدعای خیر ببشمان مکن والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوینری برس ام کتبا بکوتا هات بسم الله الرحمن الرحيم كتاب خاني دنجي روشنائي برنامه كاري تومار كردني كتاب لا كتاب خاني دنجي روشنائي لداهاتو دا ببشتواني پروردگار كتاب خاني دنجي روشنائي لداهاتو دا دزدكا بتومار كردني كتاب كاني لم بوارانه دا بواري فكري كتيدا ململاني فكريو چمککانی فکرو، هل سنگاندنی فکریو، بنتینو بنمکانی فکرو، برهمو بروبو مکانی فکری راستقینا دورو جینت. بواری پزیشکی که لا پزیشکو پزیشکایتی لإسلامو، پرسیارو ورامی پزیشکیو، چارسری لاشو خوپا راستنو، فریا گزاری سرتایو، لتندان بابتی تر پیک هاتون. بواری میجویی امش کمالک بابتی گرینجی وک میجوی اسلامی و اوروپی و میجوی سراتاکان و کونکان و میجوی گرانکاریکان و روداو گرینگکان و راست کدنوی کمالک هلو گمانی میجوی و شهرستانی و ولاتان و چندان برهمیتر بواری جیاننامه جیاننامه کلا پیاوانی میجو اوانی که ری روی میجویان کاریو اوانا ورچرخانی گرنگ لجیانیان روی داوو اوانشی که بونتهوی زیندو کردنوو نوی کردنوی امو چندان پالوانی تری کونو نوی بواری زنستی که اویش پیگده لکومالک بوارو تیجینوی راستو درستو باور پیکراو لسرزم بوار زنستی کن وک کیمیاییو فیزیاییو زیندورزانیو چندان بابتی تر بواری شهرستانی که باز لشهرستانی کنونوی دکاتو برهمو بروبومو دا هنانکانی شهرستانیتی اسلامیو گرنجیو گواسنوی اندکین لگشت بوارکان دا بواری درونی که بدوداتون بو نخوشی درونیکانو پی ناساندنی بشکانی درونزانیو هاوتا لگل قرآنو فرمودو بیکوا گریدانیان و دیاری کردنی سر سریشیان بواری رومانو بسرهاتو تیرو که امش حالیان دب جیرین که لراسترینو باشترین روداو سرطاویان گرتبه دور لهمو خیالو افسانو بابتا ناراست یکان بواری زانیاری سردم لیکوالینو لبابتا سردم یکانو باسی پیشکوتنو تکنولوژیاو امریکانو گورانکاری زانست یکانو کمالک بابتی دانس قیتر بواری پروردهی که امش سردزم آدابا کمالات یکانو پرورده کردنی کمالگو پرورده کردنی مندالانو پرورده کردنی گنجانو پرورده کردنی آفرتانو آموشگاریو بیرخسنو رینیشاندانو دستگریو راست کردنوا لحلو هندان لسرچاکو توان مامالا کردن لگل دایکو باوکو دراو سیو دورو برو همو خالچیو چندان بابتی تر بواری ایمانیو بیرو باوری وکو بابتکانی یک خوا پرستیو اعجازی زانستیو ورامی گمانکانو باسه چی کرتی همو آینه آسمانیکانو پیناسی سرجم تاق مکانو بابتکانی شاد کردنی روحو لخصمت قرآنو فرمودو نشاندانی ری راستو دوزینوی کومالیک حکمت بواری همجول که امش لا کومالیک بابتی دیبیتو گفتوگو فلسفو کومالاسیو جغرافیو آفرتانو آبوریو پلو پایانو راستی زانستی و راست کردنوی کومالیک هلو بابتی جیهانی آجلو روکو ناو دریاو زریاکانو چندان بابتو بواری تر لخود اگره بواری آفرتان امبوارش تایبتا با آفرتان کارو باریانو ارککانیان لإسلام داو ارکو مافکانیان لکومالگدا جه پنجان لمیجو داو گرنجی و رولیان لحال گرتنی پیامی اسلام داو پاراستنی مافکانیانو دیاری کردنی ارککانیانو لادانی گمانکان لسریان داو گرانوی ریزو شکو بویان تبینی ام بابتو بوارانا سرجمیان لسرچاور راستی کانو باو پری بر پسیاری تیوا لطوارتیویچی راستی و لباگراوندی چی اسلامی دا حال دب جرین انشاءالله لگل کتیب خانه دنجی روشنایی بردوام دبن لگل تازگریو نویگریو پیشکوتنو شارزابون لسرجم بوارکانی خویندنوو گیشتن براستیو بردوامون لسر رگی راز و دنیاش بفراوانی خوی دبینیو پیشو پاشی خود دزانیو تای ترازوی چاککانی شد قرز دکیو و ترازوی چی جیریت با دروز دبه کتیبخانه دنجی و روشنایی یکمین کتیبخانه دنجی اسلامی با زمانی شیرینی کردی